ประวัติหลวงพ่อปราโมชปราโมชโชหลวงพ่อปราโมชปราโมชโชเกิดพ.ศ. 2495ณบ้านดอกไม้ตำบลบ้านบาดอำเภอป้อมปราบศัตรูพ่ายจังหวัดพระนครการศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนต้นณโรงเรียนสุริยวงศ์ชั้นประถมศึกษาตอนปลายณโรงเรียนวัดพระพลาชัยชั้นมัธยมศึกษาณโรงเรียนโยธินบูรณะปริญญาตรีและโทคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลักสูตรสจว.รุ่นที่57การทำงานเป็นลูกจ้างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในระหว่างพ.ศ. 2518ถึง2521เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนระดับ 3-7 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติระหว่างพ.ศ. 2521ถึงพ.ศ. 2535ผู้ชำนาญการระดับ 8-10 องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยระหว่างพ.ศ. 2535ถึง 2544การศึกษาธรรมนักธรรมตรีศึกษาอานาปานสติตามคำสอนของท่านพ่อลีธรรมทโรตั้งแต่พ.ศ. 2502ศึกษากรรมฐานจากครูบาอาจารย์สายวัดป่าหลายรูปตั้งแต่พ.ศ. 2525อาทิหลวงปู่ดูลอาตุโลหลวงพ่อพุทธฐานิโยหลวงปู่เทศรังสีหลวงปู่สิมพุทธาจาโรหลวงปู่บุญจันทร์จันทวโรและหลวงปู่สุวัตสุวัจโจเป็นต้นอุปสมบทครั้งแรกในสมัยที่ยังเป็นนักศึกษาณวัดชมประทานรังสฤษฎิ์จังหวัดนนทบุรีโดยมีหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุเป็นพระอุปชาอุปสมบทครั้งที่สองณวัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่30มิถุนายนพ.ศ. 2544โดยมีพระราชวรกุลสมศักดิ์ปันทิโตเป็นพระอุปชาสถานที่จำพรรษา5พรรษาแรกจำพรรษาอยู่ณสวนโพธิญาณอรัญญวาสีอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีของท่านพระอาจารย์สุจินโนและพรรษาที่6ณสวนสันติธรรมอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีโดยความเห็นชอบของพระอุปัชฌาย์งานเขียนวิมุตติปฏิปทาพ.ศ. 2542ถึง2544ก่อนอุปสมบทวิถีแห่งความรู้แจ้งพ.ศ. 2545ประทีปส่องธรรมพ.ศ. 2547และทางเอกพ.ศ. 2549เป็นต้น นมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งการจัดกิจกรรมบรรยายธรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและขัดเกลาจิตใจให้เข้าถึงธรรมะด้วยการรับฟังธรรมบรรยายจากพระคุณเจ้าซึ่งนั่นก็ตรงกับมงคลสูตรข้อหนึ่งที่ว่ากาเลนะธรรมัสสวนังการฟังธรรมตามการเพื่อแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักความจริงความดีงามและเรื่องที่เป็นประโยชน์ตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในวันนี้พวกเราได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจากพระอาจารย์ปราโมชปราโมชโชแห่งสวนสันติธรรมศรีราชาจังหวัดชลบุรีซึ่งท่านได้กรุณามาเป็นองค์ปาทกในวันนี้ และก่อนอื่นครับเพื่อความเรียบร้อยและเพื่อรักษาบรรยากาศในระหว่างการแสดงธรรมกระผมขอเรียนให้ทราบถึงข้อกำหนดที่จะต้องขอความร่วมมือจากญาติธรรมทั้งหลายในที่นี้ว่าขอให้งดการกระทำใดๆอันจะรบกวนความสงบในระหว่างการแสดงธรรมเช่นการถ่ายภาพขอให้ถ่ายภาพได้เฉพาะท่านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเท่านั้นและขอให้ปิดเสียงโทรศัพท์รวมไปถึงงดการพูดคุยสนทนากันและถ้าไม่จำเป็นขอความกรุณาอย่าลุกเดินเข้าออกนอกห้องประชุมเพราะทุกข้อที่กล่าวมาจะก่อความรบกวนในการบรรยายธรรมและนอกจากนี้ในเรื่องของการถามคำถามที่มีข้อขัดข้องสงสัยขอความกรุณาอย่าถามแทรกขึ้นมาในระหว่างการบรรยายธรรมนะครับต่อเมื่อการแสดงธรรมจบลงพระคุณเจ้าท่านจะให้โอกาสถามปัญหานั้นๆได้แล้วก็ต้องกราบขออภัยล่วงหน้าหากการถามปัญหาจะต้องถูกจำกัดลงด้วยเวลาอาจจะให้ท่านผู้ฟังถามคำถามพระคุณเจ้าได้ไม่ทั่วถึงนะครับและในลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารองศาสตราจารย์ดร.ช่วงโชติพันธุเวชได้กล่าวนมัสการพระอาจารย์และต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านขอกราบเรียนเชิญครับ ครับกราบนมัสการหลวงพ่อประโมทโชนะครับที่เคารพอย่างสูงท่านญาติธรรมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลนะครับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้นิมนต์ท่านพระคุณเจ้านะครับท่านประโมทโชได้มาแสดงธรรมที่นี่นะครับสถานที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่เราเรียกว่าวังสวนสุนันทาซึ่งเป็นวังที่สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านทรงโปรดนะสร้างวังนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์หรือเราเรียกว่าพระนางเรือนล่มแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระราชสมภพนะครับเราก็จะมีการบวงสรวงของพระองค์ท่านก็หลังจากที่มีการปฏิบัติธรรมก็ขอท่านญาติธรรมทั้งหลายนะครับได้ช่วยภาวนาสุนจิตกุศลนอกจากถึงผู้ที่มีพระคุณของเราแล้วก็ได้ลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ด้วยนะครับวันนี้นะครับที่จริงแล้วกระผมเองก็ได้ให้ดร.บรรจบนะครับด้านได้กรุณานะครับนิมนต์หลวงพ่อไว้เมื่อปีที่แล้วแล้วก็แต่ก็ทราบดีครับว่ากิจนิมนต์ของท่านมากแต่จริงๆแล้วผมเองก็ได้ไปตามนะครับของท่านตอนที่ท่านอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับไปที่นั่น2ครั้งในตอนที่เริ่มต้นที่สำนักสงฆ์อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไปที่ศรีราชาซึ่งก็ด้วยนะครับด้วยความเมตตาของท่านอาจารย์ประเยาศักดิ์ศรีหรือท่านอธิการบดีเก่าที่นี่ที่อดีตที่นี่แล้วก็ท่านเองก็ได้ปฏิบัติธรรมมาตลอดนะครับนี่ก็เป็นคำที่ผมเองนะครับก็ได้ยึดถือนะครับหลังจากที่ตัวเองก็พยายามนะครับได้ทำปฏิบัติธรรมกันมาหลายสิบปีหลังจากที่กลับมาจากต่างประเทศก็เป็นเวลา20กว่าปีก็พยายามที่จะปฏิบัติแต่ว่าด้วยหลังจากที่ได้ไปฟังของท่านแล้วนะครับว่าด้วยวิธีการกับกระดานต่างๆเนี่ยมันถูกอาจจะถูกวัจริตของเรานะครับก็ได้ฟังเทปท่านทางซีดีของท่านมาตลอดแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาซึ่งเราก็ก้าวเข้ามาเป็นปีที่72แล้วปีหน้าเราก็จะมีการเฉลิมฉลองในการครบรอบ73ปี83พรรษาของพระองค์ในหลวงเราด้วยและขณะเดียวกันก็เป็น151ปีของวังสวนสุนันทานะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลของญาติธรรมที่อยู่กรุงเทพมหานครนะครับได้มีโอกาสนะครับในการที่จะมานั่งฟังธรรมจากพระคุณเจ้าของบันในวันนี้นะครับก็ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงในโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งกราบขอบคุณครับ เจริญพรท่านอธิการบดีคุณแม่ประเยาแล้วก็ญาติโยมทุกท่านวันนี้เป็นวันที่เป็นมงคลเราได้มาเจอกันการได้เห็นสมณะก็เป็นมงคลนะการได้เข้าใกล้ได้ฟังธรรมก็เป็นมงคลเดิมเป็นมงคลยิ่งขึ้นถ้าได้ศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงๆลำพังฟังอย่างเดียวหรือเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าอย่างเดียวก็เป็นมงคลเหมือนกันแต่ไม่มากเท่าไหร่หรอกสู้เราเอาธรรมะไปปฏิบัติจนใจเราสมควรแก่ธรรมผู้ใดปฏิบัติทำได้สมควรแก่ธรรมนะจิตใจมันจะเข้าถึงความสงบสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนในโลกทุกวันนี้มันเต็มไปด้วยความเร่าร้อนทุรนทุรายต่อสู้แย่งชิงกันตลอดเวลาชีวิตของคนนะมีอยู่มีกินมากขึ้นมีของกินของใช้เยอะแยะไปหมดแต่ความสุขความสงบในชีวิตนะร่อยหรอลงไปทุกที อย่างสมัยอาตมาเด็กๆนะเราอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นนะในบ้านมีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ทั้งหลายเจเนอเรชันมาถึงวันนี้แต่ละคนแยกย้ายกันไปอยู่คนละทางสองทางแต่ละบ้านนะแทบไม่มีคนอยู่พ่อไปทางแม่ไปทางลูกไปทางหรือเวลาอยู่บ้านนะลูกก็อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์แต่ละคนมีโลกของตัวเองอยู่ผู้คนเดี๋ยวนี้เยอะสมัยก่อนคนน้อยแต่อบอุ่นนะเดี๋ยวนี้คนเยอะแต่ว้าเหวชีวิตของเราข้างหน้าต่อไปข้างหน้านั้นจะยิ่งจะเผชิญปัญหาชีวิตที่หนักหน่วงรุนแรงแย่งกันอยู่แย่งกันกินแย่งกันทำงานสุดท้ายไปเฉาๆอยู่ในบ้านแก่เฒ่าขึ้นมาอยู่ตามลำพังยิ่งนานวันก็ยิ่งว้าเหวยิ่งคนมากก็ยิ่งว้าเหวนะยิ่งมีของกินของใช้มากก็ยิ่งเป็นหนี้ในชีวิตมันลำบากความผันแปรต่างๆความแปรปรวนต่างๆนะจากโลกภายนอกมันกระทบเข้ามาถึงเราได้ตลอดเวลาอย่างประเทศอื่นลบกันใช่ไหมของประเทศเราก็แพงอะไรเงี้ยหรือเขากักตุนน้ำมันที่ประเทศอื่นน้ำมันเราก็แพงนั้นชีวิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรากำหนดอะไรไม่ได้เลยว่าเราจะเจออะไรต่อไปข้างหน้าน้ำจะท่วมโลกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะวันดีคืนดีไปตรวจร่างกายจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนี้คนเป็นมะเร็งเยอะแยะนะท่ามกลางความไม่แน่นอนเนี่ยท่ามกลางความเงียบเหงาความว้าเหวการหาที่พึ่งที่อาศัยอะไรไม่ได้เนี่ยธรรมะนี่แหละจะเป็นเครื่องช่วยเราได้อย่างดีอย่างวิเศษที่สุดนี่หลวงพ่อไม่ได้พูดลอยๆนะมีตัวอย่างให้พวกเราดูอย่างคุณแม่ประเยาเนี่ยท่านอธิการบดีเก่านะท่านเกษียณไปตั้ง30ปีแล้วท่านเกษียณก่อนที่พวกเราครึ่งห้องเกิดละมั้งนะปรากฏว่าท่านไม่ได้มีชีวิตที่เงียบเหงาที่ว้าเหวท่านมีธรรมะเป็นเพื่อนท่านมีสติท่านฝึกสติของท่านเรื่อยๆแทนที่วันหนึ่งจะหมดไปแบบไม่มีสาระแก่นสารนะมีชีวิตอย่างเงียบเหงาว้าเหวท่านกับรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีคุณค่าอยู่คนเดียวคนแก่ทั่วไปเหงาของท่านอยู่คนเดียวนะแต่ท่านมีสติได้ปฏิบัติธรรมท่านถือว่าเป็นโอกาสดีของชีวิตงั้นพวกเราจะมีธรรมะอย่างท่านไหมจะมีสติอย่างท่านไหมถ้าเราไม่ได้เตรียมฝึกฝนไว้ตั้งแต่วันนี้นะวันข้างหน้าเราก็ไม่มีเพื่อนนะเราไม่มีอะไรจะอยู่เป็นเพื่อนเราได้นะเดี๋ยวนี้เห็นคนแก่นะตามบ้านต่างๆนะคนแก่อยู่คนเดียวส่วนใหญ่เหงาเหงาว่าเวคุยกับหมาคุยกับแมวเด็กๆก็ไม่มีความสุขนะเด็กๆร่อนเร่ออกไปนอกบ้านถ้าไม่งั้นก็ไปนั่งเล่นอินเทอร์เน็ตไปวันหนึ่งชีวิตมันไม่มีแก่นสารสาระอะไรเลยไม่ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเท่าที่ควรหรอกมันเต็มไปด้วยความหลอกลวงเต็มไปด้วยความอยากเพราะฉะนั้นใจนั้นมันจะหิวตลอดเวลาหาที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้ตั้งแต่เด็กถึงคนแก่นะทุกวันนี้ชีวิตลำบากมากเหลือเกินข้างหน้าก็ยิ่งดูยังไงมันก็ดูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ยิ่งหนักขึ้นทุกทีแล้วแย่งกันอยู่แย่งกันกินนี่ทำไงเราจะมีชีวิตที่มั่นคงได้เราจะมีชีวิตที่มั่นคงได้ถ้าเรามีธรรมะอยู่ในใจของเราธรรมะเป็นเพื่อนเราตลอดไปไม่ทอดทิ้งเราหรอกถ้าเราไม่ทอดทิ้งธรรมะคนที่ไม่มีธรรมะในใจนะทำบอกว่าธรรมะทอดทิ้งความจริงตัวเองทอดทิ้งธรรมะพวกเรามีบุญมีวาสนามากเราได้เกิดในแผ่นดินที่ธรรมะของพระพุทธเจ้ายังดำรงอยู่เพียงแต่ว่าพวกเราอยู่มานานตั้งแต่เกิดเราก็คุ้นเคยจนกระทั่งเรามองไม่เห็นความสำคัญไม่เห็นคุณค่าอย่างตอนนี้ที่วัดหลวงพ่อนะคนต่างประเทศนี่ไปเรียนมีเยอะแยะนะมีอยู่ประจำเลยฝรั่งก็มาเรียนนะเขาแสวงหานะเขาดิ้นรนเขาลำบากมากเลยในการที่จะเข้ามาเรียนได้มีอุปสรรคนานาชนิดตั้งแต่ภาษานะจะเข้าเมืองก็ยากแล้วเข้ามาอยู่ได้ก็ต้องวิ่งไปต่อวีซ่าอะไรเงี้ยแต่เขาก็อดทนนะเพราะเขารู้แล้วว่าความเจริญในบ้านเมืองของเขาเนี่ยมันไม่ได้ให้ความสุขกับเขาอย่างแท้จริงพวกเราชาวตะวันออกพวกเราชาวไทยมีธรรมะนี่เพียงแต่ว่าพวกเราไม่รู้จักคุณค่าเพราะเราคุ้นเคยมากเกินไปเราคิดถึงธรรมะอย่างเงี้ยคิดถึงวัดคิดถึงพระ วัดและพระก็ยังไม่ใช่ธรรมะตัวจริงนะเราทุกวันนี้เราเข้าวัดตอนไหนบ้างเข้าไปงานศพนะกับเข้าตอนเป็นศพมีสองอย่างนะไม่ก็เข้าไปสะเดาะเคราะห์อะไรเงี้ยนะชีวิตมันว้าเหวนะไม่รู้จะทำไงบางทีก็ไปให้พระเป็นหมอดูนะโถพระท่านจะดูได้ไงนะนี่ทำไงธรรมะมันจะมาอยู่ที่ใจเรานะเราต้องไม่ปฏิเสธธรรมะซะเองพื้นเลยนะพวกเราต้องมีศีลไว้ก่อนอย่ามองข้ามศีลนะศีลเนี่ยเป็นเครื่องตีกรอบชีวิตของเราไม่ให้มันกระเจิดกระเจิงหลงโลกมากเกินไปทุกวันนี้ดูสิสังคมวุ่นวายมากมายเพราะคนไม่มีศีลเบียดเบียนกันตลอดเวลาเลยแย่งชิงทำร้ายกันตลอดเวลามีสามีมีภรรยาแล้วต้องมีกิ๊กอีกมีอะไรมากมายเหลือเกินชีวิตไม่มีความสุขเราถือศีลเนี่ยเพื่อให้ชีวิตมันเป็นการจัดระเบียบชีวิตให้มีความสงบสุขงั้นเราอย่านึกว่าศีลเป็นเรื่องลำบากนะศีลจริงๆคือการจัดระเบียบชีวิตของเราให้มันมีความสงบสุขคนไหนมีศีลเท่านั้นจะมีความสุขมีความสงบในชีวิตยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างเราคิดจะฆ่าคนอื่นเนี่ยกับคนที่ไม่ได้คิดฆ่าคนอื่นคนไหนมันจะวุ่นวายมากกว่ากันเราจะฆ่าใครสักคนใช่ไหมต้องวางแผนก่อนฆ่าก็กลุ้มแล้วนะต้องวางแผนให้ดีระหว่างฆ่านะใจก็ต้องเครียดแหละฆ่าเสร็จแล้วก็เครียดอีกนะทำยังไงจะปกปิดความผิดได้อีกบางคนไปฆ่าเขาตายเสร็จแล้วกลัวผีหรือคนจะขโมยเขาเนี่ยต้องวางแผนต้องไปขโมยเขาต้องปกปิดอย่างเงี้ยคนที่มีความสันโดษอยู่ในคู่ของตัวเองไม่วุ่นวายอะไรคนที่ไม่สันโดษในคู่ของตัวเองก็ต้องวุ่นวายมากต้องโกหกต้องหลอกลวงนะเกิดรถไฟชนกันก็ลำบากอีกนะหรือคนพูดเท็จก็ลำบากคนพูดเท็จต้องจำนะต้องใช้ความจำมากเลยเสียหน่วยความจำไปเกือบหมดแล้วชีวิตเนี้ยนะเอาสมองไปใช้กับความจำพูดกับคนนี้โกหกไว้อย่างนี้พูดกับคนนี้โกหกไว้อย่างนี้เวลาไอ้สองคนมันมาเจอกันจะต้องโกหกแบบที่สามจะทำยังไงจะต้องเกิดซินทิสิตใช่ได้งั้นคนไม่โกหกนะคนพูดความจริงไม่ต้องใช้หน่วยความจำมากความจริงมันก็มีอยู่เท่านี้เองคนจะกินเหล้าติดยาเสพติดใช่ไหมต้องไปหาเงินมากินแล้วก็เสียหายหลายอย่างจิตใจฟุ้งซ่านงั้นศีลเนี่ยถ้าเรารักษาไว้ให้ดีนะอย่าประมาทถ้าเรารักษาไว้ให้ดีแล้วจิตใจมันจะสงบสุขมันเป็นการจัดระเบียบชีวิตให้มีความสงบสุขแต่ลำพังการถือศีลเนี่ยยังไม่พอคนมีศีลเนี่ยยังไม่พอหรอกธรรมะของพระพุทธเจ้านะประเสริฐเลิศเลยยิ่งกว่านั้นอีกเยอะแยะถัดจากนั้นเราต้องมาฝึกจิตใจของเราเองจิตใจของเราทุกวันนี้เต็มไปด้วยความอยากเต็มไปด้วยความฟุ้งซ่านวุ่นวายตลอดเวลาทำไงเราจะจัดระเบียบจิตใจของเราให้มันสงบสุขได้บ้างอย่างศีลเนี่ยจะจัดระเบียบจัดกรอบการดำเนินชีวิตเรานะให้มันไม่วุ่นวายการฝึกจิตฝึกใจให้มันมีความสงบเป็นจัดระเบียบจิตใจให้มีความสงบพร้อมที่จะเจริญปัญญาต่อไปวิธีการที่ง่ายๆเหมาะสำหรับคนในเมืองนะเราจะไปนั่งสมาธิวันละหลายๆชั่วโมงไปเดินจงกรมวันละหลายชั่วโมงมันก็ทำไม่ค่อยจะไหวสิ่งที่จะช่วยเราได้ง่ายๆก็คือให้เราคอยรู้ทันใจของเราเองนะใจของเรามันฟุ้งซ่านหนีไปคิดเรื่องโน้นหนีไปคิดเรื่องนี้คิดเรื่องนี้นะก็มีความสุขคิดเรื่องนี้มีความทุกข์คิดเรื่องนี้สบายใจคิดเรื่องนี้ไม่สบายใจคิดเรื่องนี้โลภคิดเรื่องนี้โกรธขึ้นมาคิดเรื่องนี้ฟุ้งซ่านคิดเรื่องนี้หดหู่เนี่ยใจเราแกว่งไปแกว่งมาตลอดเวลาวิธีการที่ง่ายมากเลยนะที่เราจะจัดระเบียบจิตใจให้มันมีความสุขความสงบขึ้นมาเนี่ยก็อาศัยความมีสติถ้าพูดถึงคำว่าสติเดี๋ยวจะงงนะเราคอยรู้สึกไว้คอยรู้สึกคอยรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆถ้าใจมันฟุ้งซ่านนะก็คอยรู้ทันมันใจมันเป็นยังไงคอยรู้ทันมันไปเรื่อยๆเวลาที่ใจเราฟุ้งซ่านแล้วเราเกิดรู้ทันใจมันจะสงบโดยอัตโนมัตินี่เป็นเรื่องแปลกเราไม่ต้องไปบังคับให้สงบนะอย่างบังคับให้สงบยังไงมันก็ไม่ยอมสงบง่ายๆเมื่อสองสามวันนี้มีคนมาเล่าให้หลวงพ่อฟังว่ามีคนหนึ่งนะเขาทำสมถะภาวนามานานนะบังคับใจให้นิ่งเลยวันหนึ่งโกรธคนมากเลยจะไปฆ่าเขานะเอามีดมาวางเอาดาบมาวางไว้ต่อหน้านะ พอเห็นดาบแล้วก็จะหยิบดาบนี้ไปฟันเขาอยู่ตลอดเวลาเอาผ้ามาคลุมไว้นะจะได้ไม่เห็นแต่ว่าอยากฟันเขามากเลยอุตส่าห์เอาดาบมาวางใกล้ๆแล้วก็รีบพุทโธพุทโธใหญ่หายใจใหญ่นะจะได้ไม่ไปฆ่าเขาจะบอกยิ่งบริกรรมเข้าไปนะมันยิ่งแน่นขึ้นแน่นขึ้นแน่นขึ้นนะยิ่งเครียดขึ้นเรื่อยๆนี่แกนึกถึงคำหลวงพ่อได้ว่าจิตใจมีความโกรธเกิดขึ้นให้รู้ทันนะพอแกรู้ทันใจที่โกรธปั๊บความโกรธนี่แกบอกเลยความรู้สึกโกรธความรู้สึกคับแค้นนะมันกระเด็นหลุดออกไปต่อหน้าต่อตาเลยกระเด็นออกจากใจแกไปต่อหน้าต่อตาเลยใจของแกมีความสุขมีความสงบนะโดยที่ไม่ได้บังคับไม่ได้เก็บกดงั้นถ้าหากเรามีสติรู้ทันจิตใจของเราบ่อยๆนะจิตใจเราจะมีความสุขมีความสงบเกิดขึ้นตอนนี้คนที่เรียนกับหลวงพ่อแล้วสามารถทําตรงนี้ได้มีนับไม่ถ้วนละแค่มีสติรู้ทันใจไปเคลื่อนไหวขยับไปเยื่อนเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้ทันไปเรื่อยจิตใจปกตินี่มันจะหนีตลอดเวลาเพราะเราสังเกตไหมใจเราหนีไปคิดตลอดเวลาเดี๋ยวคิดเรื่องโน้นอีกคิดเรื่องนี้นะใจเราร่อนเร่ตลอดเวลานะหาความสงบไม่ได้เลยแต่ถ้าเรารู้ทันนะนี่เป็นเคล็ดลับของการดำรงชีวิตให้จิตใจมีความสุขมีความสงบนะเคล็ดลับก็คือถ้าเรารู้ทันจิตใจที่ไม่สงบจิตใจจะเกิดความสงบขึ้นเองนะอันนี้เป็นกฎนะเป็นกฎคล้ายๆกฎเลขาคณิตข้อหนึ่งนี่เป็นกฎของธรรมะข้อหนึ่งถ้าเรารู้ทันจิตใจที่ไม่สงบนะจิตใจมันจะสงบของมันเองโดยอัตโนมัติยังมีความโกรธเกิดขึ้นรู้ทันว่าใจมันโกรธนะความโกรธมันจะกระเด็นหายไปต่อหน้าต่อตาแต่ต้องรู้ให้เป็นนะไม่ใช่ไปรู้ไปแล้วเกลียดมันไปยกตัวอย่างนะอย่างเราขับรถยนต์อยู่มีคนมาปาดหน้าเราก็คิดในทางไม่ดีว่าเอ๊ะนี่มันนิสัยไม่ดีความจริงตัวเองกำลังนิสัยไม่ดีนะกำลังว่าเขาเราก็ว่าเขานิสัยไม่ดีความประพฤติไม่ดีจะรีบไปไหนแน่สักแค่ไหนเขาคิดไม่ดีนะโทสะก็เกิดพอโทสะมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะลืมตัวเราเองเราจะไปดูไอ้คนที่มันขับรถปาดหน้าเราเนี่ยคนทั่วๆไปจะเป็นแบบเนี้ยพอโกรธขึ้นมานะเราก็จะไปคิดถึงไอ้คนที่โกรธเราจะไปดูไอ้คนที่โกรธหรือกระทั่งความรักเกิดขึ้นเราก็จะคิดถึงคนที่เรารักรู้สึกไหมเรารักใครเราก็คิดถึงคนนั้นมากเราโกรธใครเราก็คิดถึงคนนั้นมากหลักของการที่จะฝึกจิตฝึกใจในเบื้องต้นนี่ไม่ยากอะไรเราโกรธเรารู้ว่ากำลังโกรธอยู่เรารักเรารู้ว่ากำลังรักอยู่ให้คอยรู้ทันใจตัวเองข้างหลังมีพวกเด็กๆเยอะแยะนะพวกเด็กวัยรุ่นเนี่ยอยากมีคนรู้ใจงั้นอยากจะมีคนรู้ใจนะขั้นแรกหัดรู้ใจตัวเองซะก่อนถ้าใจตัวเองยังไม่รู้เลยเขาจะให้ใครเข้ามารู้ใจเรานะงั้นเราหัดรู้ทันใจของเราให้ดีนะต่อไปเราจะรู้ทันใจคนอื่นด้วยมันมาไม้ไหนเรารู้หมดนะมันจะรู้ทันเขานะงั้นเราฝึกไปเรื่อยใจเราโกรธขึ้นมาเราก็รู้ทันใจเราโลภขึ้นมาอยากโน่นอยากนี่ขึ้นมาเราคอยรู้ทันเราจะเห็นความรู้สึกเท่าไหร่มันก็เด่นออกไปความโกรธความโลภความฟุ้งซ่านความหดหู่ความกังวลความกลัวสารพัดความรู้สึกความอิจฉาริษยาอะไรพวกนี้ถ้าเรามีสติรู้ทันเท่านั้นเองมันจะกระเด็นออกจากใจเราใจมันจะสงบมีความสุขมีความสงบขึ้นมาจิตใจมันจะอยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตใจเราตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวเรียกว่าเราฝึกจิตพอสมควรแล้วจัดระเบียบจิตใจแล้วจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวได้ต่อไปก็ถึงขั้นพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นไปอีกเรียกว่าขั้นของการเจริญปัญญาขั้นแรกคือศีลนะฝึกศีลเนี่ยเพื่อจัดระเบียบชีวิตให้มันสงบเรียบร้อยมันเกื้อกูลที่จะฝึกจิตให้สงบต่อไปต่อมาเรามาฝึกสติรู้ทันจิตของเราเรื่อยๆจิตมันมีความสุขมีความสงบขึ้นมาจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมตัวคนในโลกนี้ลืมตัวตลอดเวลาเรารักตัวเองแต่เราลืมตัวเราเองตลอดเวลาสังเกตไหมตั้งแต่ตื่นนอนพอตื่นนอนเราคิดถึงคนอื่นก่อนคิดถึงตัวเองซะอีกนะหรือทั้งวันนะเราสนใจสิ่งภายนอกมากกว่าที่จะสนใจตัวเองนะการที่จะเจริญปัญญาไม่ใช่อะไรมากหรอกคือการที่เราคอยให้ความสนใจตัวเองให้มากขึ้นนะสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือร่างกายกับจิตใจนี่เองนะวิธีที่จะเจริญปัญญานะพอใจเราสงบใจเราตั้งมั่นจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมตัวเองไม่หลงฟุ้งซ่านไปที่อื่นนะไม่ใช่โกรธขึ้นมาก็ไปคิดถึงคนที่โกรธโลภขึ้นมารักขึ้นมาก็ไปคิดถึงคนที่รักอยากได้อะไรอยากได้โทรศัพท์มือถือแบบใหม่นี่ใจก็ไปคิดถึงโทรศัพท์มือถืออะไรนี่ใจมันลืมตัวเองตลอดพอเรารู้ทันใจที่หลงไปนะมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาพอเรารู้สึกตัวขึ้นมานะเราคอยดูร่างกายที่เคลื่อนไหวคอยดูจิตใจที่เคลื่อนไหว เราคอยรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจของตัวเองเรื่อยๆร่างกายของเราเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลารู้สึกไหมเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้านะเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนเดี๋ยวก็ขยับขยื่นเคลื่อนไหวใครที่มานั่งอยู่นี่ยังไม่ได้เก่าเลยมีไหมมีท่านไหนที่นั่งคุยกันมา20นาทีแล้วยังไม่ได้เก่าเลยมีไหมมีบ้างนะมีท่านไหนที่มานั่งแล้วยังไม่ได้กระดุกกระดิกเลยไหมนี่เราคุยกันมา23นาทีแล้วมีท่านไหนยังไม่ได้กระดุกกระดิกเลยมีไหมเรากระดุกกระดิกตลอดเวลารู้สึกไหมเราร่างกายมันเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเนี่ยถ้าจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวนะเราจะเห็นเราจะเกิดปัญญาขึ้นชนิดหนึ่งเราจะเห็นว่าร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูเท่านั้นเองมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเราเห็นร่างกายของตัวเองที่เคลื่อนไหวเนี่ยเหมือนเห็นคนอื่นเคลื่อนไหวนะเราค่อยๆฝึกนะวันหนึ่งเราจะเห็นเลยถ้าใจเราตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อไหร่ใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อไหร่แล้วเรารู้ลงไปที่กายเนี่ยเราจะเห็นเลยร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่หายใจเข้าเป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นเท่านั้นเองเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงหรอกนะถ้าเรามีสติรู้ทันใจเราก็จะเห็นเลยเดี๋ยวใจก็สุขเดี๋ยวใจก็ทุกข์เดี๋ยวใจก็เฉยๆตอนนี้ใจของใครมีความสุขบ้างยกมือซิมีไหมตอนนี้ใจของใครมีความทุกข์บ้างยกมือซิตอนนี้ใจของใครเฉยๆยกมือซิมันมี3อันเท่านั้นนะต้องยก1อันนะ ไม่ใช่อะไรก็มายกสักอันเหลือไม่ยกอีกอันเดียวก็คือไม่รู้นะไม่รู้ทันเราอย่าไปนึกว่าการปฏิบัติธรรมนี่ยากแสนยากนะจริงง่ายนิดเดียวใจเรามีความสุขเรารู้ว่ามีความสุขใจเรามีความทุกข์เรารู้ว่ามีความทุกข์ใจเราเฉยเฉยรู้ว่ากำลังเฉยเฉยอยู่นี่ลองฝึกดูนะง่ายง่ายง่ายมากมากเลยใครไม่รู้จักความสุขบ้างมีไหมใครไม่รู้จักความทุกข์ใครไม่รู้จักว่าบางทีใจก็ไม่สุขไม่ทุกข์ใจเฉยเฉยนะใครรู้จักความสุขบ้างไม่ถูกหลอกแล้วนะไม่งั้นมันไม่ยกมือสักทีนะแล้วใจเรานี่นะเรารู้จักอยู่แล้วความสุขเราก็รู้จักใช่ไหมความทุกข์เราก็รู้จักเฉยๆเราก็รู้จักวิธีที่จะเจริญปัญญานะง่ายนิดเดียวนะเราคอยมาดูใจของเรานะใจเราขณะนี้มีความสุขเราก็รู้ทันเราก็จะเห็นนะความสุขมันอยู่ได้ไม่นานหรอกความสุขอยู่ชั่วคราวนะเราก็จะหายไปถ้าใจเกิดมีความทุกข์ขึ้นมาเราก็คอยรู้ทันเราก็จะเห็นว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจนี้อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปใครเคยทุกข์นานๆบ้างมีไหมใครเคยอกหักมีไหมท่านอธิการเคยอกหักไหมไม่อกหักท่านรูปหล่ออย่างนี้นะท่านไม่อกหักนะอย่างบางคนนะอกหักนะทุกแรมปีใครไม่เคยอกหักเนี่ยไม่รู้รสชาติของชีวิตนะอย่างเวลาอกหักนะมันทุกแรมปีเลยหลวงพ่อเคยถามมีพวกเด็กๆเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยชอบไปเรียนกับหลวงพ่อเยอะเลยเพราะหลวงพ่อพูดภาษาสมัยใหม่ไม่ค่อยมีภาษาบาลีอ่ะถามพวกเด็กๆว่าใครเคยมีความทุกข์นานๆมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะบอกหนูทุกข์หนูทุกข์นานเท่าไหร่ปีเป็นปีเลยเป็นปีๆทำไมทุกข์อ่ะอกหักถามว่าทุกข์ตลอดเวลาเลยเหรอทุกข์ตลอดเวลาเลยหลวงพ่อดูหน้าเด็กคนนี้นั้นท่าทางมันชอบเดินตามศูนย์การค้ามากเลยนะมันต้องเที่ยวเดินศูนย์การค้าโน้นศูนย์การค้านี้ไม่เลิกหรอกนิสัยหน้าตาแบบนี้นะโง่เฮงง่ายนะถามบอกว่าเคยไปเที่ยวศูนย์การค้าใหม่ๆไหมเคยแล้วเคยอยากเข้าห้องน้ำแบบฉุกเฉินไหมเคยตอนที่วิ่งหาห้องน้ำว่าห้องน้ำอยู่หนไหนตอนนั้นน่ะทุกข์ไหมนะกลุ้มใจไหมว่าถูกหักอกมาบอกตอนนั้นลืมเลยนะคิดแต่ว่าห้องน้ำอยู่ที่ไหนนะลืมไอ้หนุ่มที่หักอกไปเลยนะเห็นไหมความทุกข์ที่อกหักก็ไม่เที่ยงหรอกนะพอเข้าห้องน้ำได้นะปิดประตูลงกลอนเรียบร้อยนะความทุกข์เริ่มบรรเทาลงก็เริ่มคิดใหม่มึงหักอกกูนะความทุกข์ก็เกิดขึ้นใหม่แม้ความทุกข์เกิดตอนที่คิดเอานะถ้าไม่หลงไปในโลกของความคิดนะเรารู้ทันใจของเราเรื่อยๆใจไม่หลงไปในความคิดนะความทุกข์มันมีไม่ได้หรอกนะความทุกข์ทางใจจะไม่มีมันมีแต่ความทุกข์ทางร่างกายความสุขเราก็รู้จักนะความทุกข์เราก็รู้จักเฉยๆเราก็รู้จักถ้าอยากปฏิบัติธรรมแบบง่ายๆนะใจมีความสุขก็รู้ทันใจมีความทุกข์ก็รู้ทันใจเฉยๆก็รู้ทันฝึกอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าคนไหนขี้โมโหมีคนไหนขี้โมโหบ้างมีไหมไหนขอชมโฉมพวกเด็กๆมีไหมขี้โมโหนั่งข้างหลังโน้นอ่ะ มีไหมคนไหนขี้โมโหบ้างนะผู้หญิงขี้โมโหมากกว่าผู้ชายนั่นตามสถิติดูจากข้างหลังพวกผู้ชายขี้เกียจไม่ยอมยกมือคนไหนขี้โมโหนะรู้ทันเวลาใจมันโกรธขึ้นมารู้ทันว่าใจกำลังโกรธอยู่ถ้าเรารู้เฉยๆเราไม่ไปคิดต่อนะความโกรธมันจะหายไปเองนี่เป็นเรื่องแปลกนะเวลาใจมันโกรธขึ้นมาเรารู้ว่าใจมันโกรธขึ้นมาเนี่ยความโกรธมันจะหายไปเองโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเพราะอะไรเพราะขณะที่เรารู้ว่าใจโกรธเราจะไม่ได้คิดขณะที่เรารู้ทันว่าใจกำลังโกรธอยู่เราจะไม่คิดขณะที่เราคิดอยู่เนี่ยเราจะไม่รู้ทันว่าใจกำลังโกรธอยู่นะมีกฎของธรรมะข้อหนึ่งก็คือจิตใจของเราเนี่ยรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นถ้ามันไปรู้เรื่องราวที่คิดซะแล้วเนี่ยมันก็ไม่ไปรู้ความโกรธถ้ามันมารู้ความโกรธรู้กิเลสได้มันก็ไม่หลงไปคิดนะเพราะฉะนั้นมันรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวต่อไปนี้พอใจเราโกรธขึ้นมาคนไหนขี้โมโหนะก็ดูใจประเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้เรื่อยๆไปคนไหนขี้โลภเห็นอะไรก็อยากได้ไปหมดมีไหมคนไหนมีความโลภมากมีไหมไม่ค่อยอยากยกแล้วอันนี้ชักเหนียมๆนะความจริงโลภตลอดเวลาเลยใจเรามีความอยากเกิดขึ้นแทบตลอดเวลานะประเดี๋ยวก็อยากดูใช่ไหมเดี๋ยวก็อยากฟังไปฟังมาไม่ค่อยรู้เรื่องอยากจะหนีออกจากห้องนี้ความอยากนี่มันจะเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่เดิมที่ผ่านมาในชีวิตเรานะความอยากเกิดขึ้นเราไม่เคยเห็นเลยนะอย่างเราอยากได้ iPhone เนี่ยเราก็ไปมอง iPhone เป็นยังไงนะเที่ยวไปดูนะเราลืมที่จะรู้ตัวเองนะถ้าความอยากเกิดขึ้นเรารู้ทันความอยากที่เกิดขึ้นนะความอยากมันจะกระเด็นหายไปเองเป็นเรื่องแปลกนะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะเคยไปเรียนกับหลวงพ่อเขามาเล่าให้หลวงพ่อฟังนะว่าวันหนึ่งเขาไปเที่ยวศูนย์การค้าไปเห็นกระเป๋าหนึ่งใบสวยๆใจมันอยากได้ใจมันอยากได้รู้ทันว่าอยากได้นะความอยากมันดับวับไปต่อหน้าต่อตาเลยบอกแล้วก็ถัดจากนั้นเผลออีกทีนะกระเป๋ากลับมาถึงบ้านแล้วนะ เผลอนานไปหน่อยนะไม่เห็นว่าความอยากนะเกิดขึ้นจนควักกระเป๋าไปซื้อนะกลับมาถึงบ้านตายแล้วว่านี่กระเป๋าลูกที่15ตูจะมาทำอะไรนะสตังก็ไม่มีจะใส่กระเป๋าแล้วนะพ่อไปซื้อกระเป๋าหมดแล้วนะนะแต่ถ้าใจเราอยากขึ้นมานะเรารู้ทันว่าใจเรามีความอยากขึ้นมานะความอยากมันจะกระเด็นหายไปงั้นพวกเด็กๆนะฝึกไว้นะถ้าใจเรามีความอยากแล้วเราไม่รู้ทันนะเราก็จะดิ้นรนนะอยากโน่นอยากนี่เราจะเต็มไปด้วยความทุกข์เพราะความอยากมันเกิดตลอดเวลานะได้อันนี้ก็จะเอาโน้นได้อันโน้นเอาอันนี้ไปเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดหรอกหาเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้นะแต่ถ้าเรารู้ทันใจของเราซะบ้างนะความอยากเกิดขึ้นเรารู้ทันนะมันจะเหลือแต่เหตุผลว่าสมควรซื้อก็ซื้อไม่สมควรก็ไม่ซื้อนะไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติธรรมแล้วต้องทำตัวปอนๆตลอดเวลาจะไปไหนก็นุ่งผ้าถุงอย่างเดียวนะปากก็ทาไม่ได้ปากเขียวอื้อนะโอ้อย่างนั้นมันก็เกินไปนะมันไม่จำเป็นสำหรับคารวาสขนาดนั้นหรอกนะใช้ชีวิตธรรมดานี่แหละถือศีล5ไว้นะคอยรู้ทันใจของตัวเองบ่อยๆใจก็สงบใจก็ตั้งมั่นพอใจรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เรื่อยๆคอยรู้กายคอยรู้ใจไปเรื่อยร่างกายหายใจรู้สึกร่างกายเดินยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกจิตใจเป็นสุขจิตใจเป็นทุกข์คอยรู้สึกจิตใจเฉยๆคอยรู้สึกจิตใจโลภจิตใจโกรธจิตใจฟุ้งซ่านจิตใจหดหู่จิตใจอิจฉาเนี่ยจิตใจกังวลจิตใจกลัวจิตใจเป็นยังไงเราคอยรู้สึกไปเรื่อยๆถ้าเราคอยรู้สึกไปเรื่อยๆต่อไปปัญญามันจะเกิดคำว่าปัญญาในทางศาสนาพุทธนี่แปลกนะไม่ใช่ปัญญาอย่างที่เรารู้จักหรอกไม่ใช่ IQ สูงนะไม่ใช่เลยปัญญาในทางศาสนาพุทธคือการเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตเราจะสามารถมีชีวิตแบบทุกข์น้อยๆถ้าเข้าใจแจ่มแจ้งเราจะมีชีวิตแบบไม่ทุกข์เลยงั้นเราจะฝึกไปเรื่อยนะเบื้องต้นเราก็จะทุกข์น้อยลงนะถึงจุดหนึ่งเราจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปแล้วอะไรเกิดขึ้นในชีวิตนะมันก็จะไม่ทุกข์อีกแล้วจะเห็นว่าปัญหาก็ส่วนปัญหานะชีวิตกับปัญหานี่ไม่เคยคลากจากกันเลยปัญหาเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลานะเดี๋ยวปัญหาเรื่องนั้นปัญหาเรื่องนี้ในชีวิตเราลองนึกทบทวนดูปัญหาสารพัดเลยนะเดี๋ยวปัญหาสุขภาพปัญหาการงานปัญหาครอบครัวปัญหาสังคมปัญหาโน้นปัญหานี้นะหมุนเวียนกันมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นปัญหานั้นมันเกิดขึ้นตลอดเวลาในชีวิตแต่สำหรับคนที่รู้ความจริงของชีวิตแล้วปัญหาส่วนปัญหานะมีปัญหาแต่ไม่มีความทุกข์คนซึ่งไม่ได้รู้ความจริงของชีวิตเนี่ยเวลาปัญหาเกิดแล้วมันจะมีความทุกข์เกิดขึ้นด้วยนะ งั้นการที่เรามาหัดรู้จิตรู้ใจตัวเองนะดูกายดูใจเห็นร่างกายทำงานเห็นจิตใจทำงานต่อไปมันจะเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตขึ้นมาถ้าเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตได้ก็จะเหลือแต่ปัญหาแต่ไม่เหลือความทุกข์ต้องแยกให้ออกนะปัญหากับทุกข์เนี่ยคนละอันกันยกตัวอย่างลูกติดยาลูกติดยาเป็นปัญหาหรือเป็นความทุกข์เป็นอะไรแน่เป็นสองอย่างลูกติดยาเป็นปัญหานะกลุ้มใจที่ลูกติดยานั่นแหละถึงจะทุกข์กลุ้มใจความทุกข์เป็นส่วนเกินของชีวิตนะปัญหาเป็นธรรมชาติของชีวิตมีปัญหาตลอดแต่ความทุกข์เป็นส่วนเกินของชีวิตถามว่าลูกติดยาแล้วมีความทุกข์เนี่ยลูกหายติดยาไหมลูกไม่หายใช่ไหมมันเป็นส่วนเกินของชีวิตซึ่งมีขึ้นมาเพื่อบั่นทอนสุขภาพจิตเราแท้ๆเลยนะเป็นมะเร็งเป็นปัญหาหรือเป็นความทุกข์เป็นปัญหาใช่ไหมเป็นปัญหาปัญหาอะไรปัญหาสุขภาพกลุ้มใจที่เป็นมะเร็งนี่คือความทุกข์นะคนไหนที่ฝึกจิตฝึกใจไว้ดีนะร่างกายเป็นมะเร็งนะแต่จิตใจไม่ทุกข์ด้วยนี่เราสามารถฝึกจนถึงขนาดนี้ได้นะอะไรเกิดขึ้นปัญหาใดๆเกิดขึ้นนะก็เห็นมันเป็นแค่ปัญหาเท่านั้นเองแต่ใจมันไม่ทุกข์ถ้าใจมันฉลาดพอใจมันเข้าใจชีวิตพอเพราะฉะนั้นธรรมะในศาสนาพุทธเนี่ยสอนจนเราเข้าใจชีวิตตัวเองนี่เป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งไม่มีที่ไหนเหมือนเลยศาสนาพุทธสอนให้เรียนรู้ตัวเองเพื่อจนวันหนึ่งเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตตัวเองมีศัพท์เทคนิคเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเราไม่ต้องเรียนอย่างนั้นก็ได้นะพวกเด็กๆจะกลัวเรียกว่าเรามาเรียนรู้ชีวิตตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเองก็คือกายกับใจนะเราคอยรู้กายคอยรู้ใจไปเรื่อยวันหนึ่งเราจะเห็นความจริงร่างกายนี้เป็นของไม่คงที่เลยเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวก็หายใจออกร่างกายนี้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยเฉยในร่างกายไม่คงที่เลยใครมานั่งนานๆนี่34นาทีแล้วใครยังไม่ทุกข์เลยในร่างกายมีไหมใครรู้สึกร่างกายมีความทุกข์บ้างรู้สึกไหมไม่เมื่อยเลยเหรอพวกที่ไม่ยกมือความจริงความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะอย่างมันเมื่อยนะเราต้องขยับเราขยับตัวหนีความปวดความเมื่อยแต่เราขยับมาจนชินเราเลยไม่รู้ว่าร่างกายมันทุกข์นะให้การเปลี่ยนอิริยาบถการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวมันเลยปิดบังความทุกข์ในร่างกายทำให้เราไม่เห็นมันนะถ้าเรามีสติจริงๆเราจะเห็นในร่างกายนี้นะมันไม่เที่ยงนะมันหายใจออกหายใจเข้ายืนเดินนั่งนอนเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยๆนะร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่สุขอย่างเดียวหรอกนะนอนอยู่ก็ทุกข์นะใครนอนไม่ทุกข์บ้างรู้สึกไหมมีไหมนอนไม่ทุกข์เลยนะต้องนอนไม่พลิกตัวเลยคืนหนึ่งเนี่ยคนปกติพลิกตัวประมาณ40ครั้งนะถ้าเป็นไข้ก็พลิกมากกว่านั้นนะทุรนทุรายพลิกไปพลิกมาคนปกตินี่แหละมันถ้านอนไม่เกินถึง 20-30 ชั่วโมงแล้วถ้านอนประมาณ7ชั่วโมง8ชั่วโมงเลยจะพลิกตัวประมาณ40ครั้งนะพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมามันทุกข์นั่นเองนะเนี่ยถ้าเรามีสติเราคอยรู้อยู่ในร่างกายตัวเองเราจะเห็นมันมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเปลี่ยนแปลงถ้าเรามีสติต่อไปอีกเราก็จะเห็นในร่างกายนะเป็นแค่วัตถุเท่านั้นเองไอน์สไตน์เคยบอกนะมนุษย์เป็นแค่เศษธุลีของจักรวาลไอน์สไตน์บอกมนุษย์เป็นแค่เศษธุลีของจักรวาลเป็นขี้ผงเท่านั้นเองแต่เราสำคัญตัวว่าเรายิ่งใหญ่เรายิ่งใหญ่ความจริงเป็นแค่ขี้ผงเท่านั้นเองไม่มีความหมายอะไรเท่าไหร่หรอกนะอยู่ไม่นานก็ตายนะจะใหญ่จะโตจะร่ำจะรวยนะจะสวยจะงามแค่ไหนอยู่ไม่นานก็ตายเหมือนกันหมดเลยแม้ร่างกายนี้เป็นของที่อยู่ชั่วครั้งชั่วคราวเป็นแค่วัตถุธาตุมารวมกันชั่วคราวมีธาตุไหลเข้าธาตุไหลออกเช่นหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกหายใจออกหายใจเข้ากินอาหารแล้วก็ขับถ่ายอะไรเงี้ยร่างกายเป็นวัตถุนะเป็นธาตุที่หมุนไปเรื่อยๆวันหนึ่งเราก็ต้องคืนให้กับโลกไปนอนแอ้งแม้งนะให้เขาเอาไปเผานะก็ต้องสูญเสียไปเนี่ยถ้าเราคอยรู้สึกอยู่ที่ร่างกายเรื่อยๆเราจะเห็นร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษจริงแล้วร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์นะถ้ามาหัดมาดูจิตใจเราก็จะเห็นเลยจิตใจไม่เที่ยงจิตใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะใครมีความสุขนานๆได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมทุกข์ก็ไม่นานนะอย่างที่เล่าตัวอย่างตะกี้วิ่งหาห้องน้ำก็ลืมแล้วเรื่องอกหักมันเปลี่ยนเรื่องทุกข์นะมันทุกข์เรื่องหาห้องน้ำไม่เจอนะนั้นความทุกข์เองก็อยู่ชั่วคราวอะไรๆก็ชั่วคราวนะในชีวิตเราเนี่ยเราฝึกไปเรื่อยๆนะเราจะเห็นว่าความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวจิตใจที่ร่าเริงเบิกบานก็ชั่วคราวจิตใจที่โลภที่โกรธที่หลงที่ฟุ้งซ่านที่หดหู่จิตใจทุกชนิดเป็นของชั่วคราว การที่เราเห็นว่าจิตใจทุกชนิดเป็นของชั่วคราวเนี่ยเราจะเกิดปัญญาขึ้นมาเรารู้ว่าจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงนะมันทนอยู่ไม่ได้นะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนตลอดเวลานะเราเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆวันหนึ่งใจเรายอมรับความจริงได้ว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวนะอะไรๆก็ชั่วคราวถ้าใจเรายอมรับความจริงตรงนี้ได้นะความทุกข์ในชีวิตจะตกหายไปอย่างมากมายเลยนะอย่างจิตใจร่างกายนี้ของชั่วคราวทั้งหมดเราเฝ้ารู้ไปถ้าความสุขเป็นของชั่วคราวเวลาที่ความสุขหายไปเราจะไม่ทุรนทุรายเรารู้ความจริงอยู่แล้วว่าความสุขมันชั่วคราวถึงมีความสุขขึ้นมานะความสุขอยู่ชั่วคราวความสุขก็ต้องหายไปเรารู้ว่าความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวพอเวลาความทุกข์เกิดขึ้นเราจะไม่ทุรนทุรายอยากให้มันหายเร็วๆเกลียดมันเหลือเกินไม่อยากให้มันเกิดนะอยากไล่มันเท่าไหร่มันก็ไม่ไปนะถ้ามันมีเหตุนะมันก็เกิดขึ้นมาใจเราหลงไปคิดปรุงแต่งขึ้นมาใจก็ทุกข์ขึ้นมาใจไปปรุงอีกอย่างหนึ่งใจก็สุขขึ้นมาใจไปปรุงอีกแบบหนึ่งใจก็ทุกข์ขึ้นมาทั้งสุขทั้งทุกข์เนี่ยอาศัยใจมันปรุงแต่งฟุ้งซ่านขึ้นมาทั้งหมดเลยถ้าเห็นว่าสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวร้ายก็ชั่วคราวอะไรอะไรในชีวิตนี้เป็นของชั่วคราวเราจะสามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงของชีวิตได้อย่างเข้มแข็งนะอย่างคุณแม่ประเยาเนี่ยท่านภาวนามานานหลายสิบปีแล้วท่านเผชิญกับชีวิตได้อย่างเข้มแข็งท่านแก่ใช่ไหม90ปีต้องเรียกว่าท่านแก่แล้วท่านเผชิญความแก่อย่างเข้มแข็งนะท่านดูร่างกายมันแก่นะใจท่านไม่เศร้าหมองไปด้วยนะยังภูมิใจนะเมื่อกี้เล่าให้หลวงพ่อฟังว่าก็ยังภูมิใจนะมีบุญอยู่มาได้ถึงป่านนี้ได้ภาวนามาทั้งเยอะใช่ไหมของเราตีนกาขึ้นอันแรกรู้สึกยังไงถามคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงตีนกาอันแรกขึ้นรู้สึกไงรู้สึกไหมสดชื่นโอ้เท่จังเลยนะไม่ต้องไปตกแต่งแล้วมีเส้นรัศมีนะตีนกาอันแรกขึ้นนี่นะหวั่นไหวมากรู้สึกไหมตีนกาอันที่สิบขึ้นรู้สึกไงชักเฉยเฉยแล้วเห็นไหมชักชินแล้วผมงอกเส้นแรกขึ้นรู้สึกไงชักแย่แล้วใช่ไหมผมงอกเส้นแรกขึ้นแล้วหวั่นไหวเส้นที่พันขึ้นนี่ชักเฉยเฉยแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นทำไมถ้าใจเรายอมรับความจริงได้นะร่างกายนี้เป็นของแปรปรวนนะมันแก่ขึ้นมาแทนที่จะเสียใจนะยังภูมิใจนะบุญนะอยู่มันจนแก่ได้เด็กกว่าเราตายไปซะเยอะแล้วเรายังอยู่มาได้นะเพราะฉะนั้นแก่แล้วก็แก่อย่างภูมิใจนะไม่ใช่แก่แล้วเสียใจนะร่างกายเจ็บไข้ขึ้นมาถ้าเรามีสติจริงๆเราก็เห็นนะความเจ็บไข้เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตมันจะมีความสุขตลอดเวลาได้ไงมันจะต้องเจ็บไข้บ้างถ้าใจยอมรับความจริงของชีวิตตรงนี้ว่ามันต้องเจ็บไข้บ้างเวลาเจ็บไข้ขึ้นมานะก็ไม่ทุรนทุรายนะเห็นว่ามันเป็นธรรมดาของชีวิตเราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักบ้างเห็นไหมมีใครไม่เคยพลัดพรากจากสิ่งที่รักมีไหมคงไม่มีนะยังอยู่มานานๆ นะพ่อแม่เราก็ต้องตายปู่ย่าตายายเราก็ต้องตายบ้างใช่ไหมแฟนทิ้งก็พลัดพรากจากสิ่งที่รักใช่ไหมของหายใช่ไหมเสียดายเราก็พลัดพรากจากสิ่งที่เรารักเนี่ยสิ่งเหล่านี้มีความทุกข์เกิดขึ้นถ้าเรารู้ความจริงของชีวิตว่าอะไรๆก็เป็นของชั่วคราวนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนที่เรารักก็ชั่วคราวทรัพย์สินเงินทองข้าวของทั้งหลายนะจะดีจะวิเศษทั้งหลายเราก็ใช้มันได้ชั่วคราวถึงวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปถ้ามันไม่จากเราก็ต้องจากมันนะถ้าใจยอมรับความจริงอย่างนี้ได้เวลาความพลัดพรากเกิดขึ้นจะไม่ทุกข์เห็นไหมถ้าเรายอมรับความจริงของชีวิตได้ชีวิตนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์เนี่ยเต็มไปด้วยความไม่สมหวังเต็มไปด้วยความพลัดพรากนะเพราะนั้นบางทีเราก็ต้องเจอคนที่เราไม่ชอบมีบ้างไหมเจอคนที่ไม่ชอบนะบางทีเจอกับสภาพแวดล้อมที่ไม่ชอบนะคนกรุงเทพไม่ชอบฝนตกตอนเย็นใช่ไหมอยากให้ตกกลางคืนอย่างเนี้ยฝนตกตอนเย็นรู้สึกไม่ชอบนะไม่ชอบแล้วฝนหายตกไหมไม่หายใช่ไหมฝนตกเป็นปัญหาใช่ไหมไม่ชอบแล้วใจกลุ้มขึ้นมาเป็นความทุกข์เนี่ยนั้นถ้าเราเห็นว่าฝนมันมีเหตุสมควรจะตกมันก็ตกตามเวลาของมันฝนตกก็อย่าไปกลุ้มมันนะกลุ้มมันก็ไม่หายอย่างเงี้ยเราคอยรู้ทันนะความจริงของชีวิตเป็นอย่างนี้แหละมันไม่ได้สมหวังตลอดเวลาหรอกบางทีก็เจอสิ่งที่ไม่ชอบเหมือนกันถ้าเราเห็นว่าการที่เราต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบก็เป็นธรรมดาของชีวิตนะเวลาเราเจอสิ่งที่ไม่ชอบเราจะไม่ทุรนทุรายเท่าไหร่หรอกงั้นเราหัดมาเจริญสติรู้สึกกายรู้สึกใจไปเรื่อยๆนะเพื่อวันนึงเราจะรู้ความจริงของชีวิตร่างกายจิตใจนี้นะไม่มีความคงที่เลยร่างกายเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บไปนะมากขึ้นมากขึ้นถึงจุดหนึ่งก็ตายไปไม่เฉพาะเรานะคนที่เรารักวันหนึ่งก็ตายไปทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านมาแล้วผ่านไปหมดสมหวังแล้วก็ผิดหวังแล้วก็สมหวังเนี่ยสมหวังก็ไม่อยู่ตลอดไปเห็นไหมผิดหวังก็ไม่ได้ผิดหวังตลอดไปทุกอย่างในชีวิตเราชั่วคราวถ้าเรายอมรับความจริงตรงนี้ได้ต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราก็ทุกข์ไม่เท่าไหร่หรอก นะเราจะทุกข์ไม่มากหรอกนั้นเราอยู่ที่เราค่อยๆฝึกใจของเรานะให้มันยอมรับความจริงของชีวิตให้ได้การฝึกจิตฝึกใจให้ยอมรับความจริงของชีวิตนี่แหละเรียกว่าการเจริญปัญญาไปเฝ้าดูไปนะในชีวิตเราเนี่ยเห็นไหมทุกอย่างชั่วคราวทุกอย่างชั่วคราวดูลงไปเรื่อยๆนะถ้าใจยอมรับตรงนี้ได้แก่ก็ไม่กลุ้มนะเจ็บก็ไม่กลุ้มตายก็ไม่กลุ้มพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็ไม่กลุ้มเจอกับสิ่งที่ไม่รักก็ไม่กลุ้มนะอยากได้แล้วไม่สมหวังก็ไม่กลุ้มใจไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นไม่กลุ้มใจหรอกมันกลุ้มใจเพราะมันยอมรับความจริงของชีวิตไม่ได้มันอยากสุขถาวรอยากสงบถาวรอยากดีถาวรนะอยากไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นเลยนะอยากไม่ให้ชีวิตมีปัญหานี่เป็นความอยากที่ไร้เดียงสาเพราะฉะนั้นชีวิตจริงๆเต็มไปด้วยปัญหานะปัญหาสารพัดเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราฝึกจิตฝึกใจของเรายิ่งฝึกตั้งแต่เด็กยิ่งฝึกง่ายนะฝึกตอนอายุเยอะขึ้นได้ฝึกลำบากนะร่างกายมันไม่ค่อยแข็งแรงแล้วเราฝึกมาตั้งแต่เด็กยังหนุ่มยังสาวเนี่ยเป็นเวลาที่สมควรเกี่ยวกับการที่จะปฏิบัติธรรมมากที่สุดสรุปง่ายๆนะปฏิบัติธรรมขั้นแรกพยายามมีศีลไว้ก่อนนะจำเป็นนะศีลทำให้จิตใจเราสงบสุขง่ายถัดจากนั้นเราคอยรู้ทันจิตใจของเราเรื่อยๆจิตใจที่ถูกรู้ทันบ่อยๆนะมันจะสงบขึ้นมาพอจิตใจสงบแล้วอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วคอยดูกายมันทำงานคอยดูจิตใจมันทำงานไปเรื่อยเราจะเห็นความจริงของกายของใจความจริงของมันคือมันไม่อยู่กับที่เลยมันเปลี่ยนตลอดเวลาความจริงของมันคือมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาความจริงของมันก็คือถ้ามีเหตุมันก็เกิดถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่เกิดทุกอย่างเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราอยากให้เป็นอย่างเราจะอกหักก็ต้องมีเหตุใช่ไหมไฟจะไหม้บ้านก็ต้องมีเหตุทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราเต็มไปด้วยเหตุกับผลทั้งสิ้นเลยไม่มีอะไรที่เกิดลอยๆทั้งสิ้นเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายมาจากเหตุทั้งนั้นเราบังคับเหตุทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้อย่างบางคนทำธุรกิจนะตั้งอกตั้งใจทำอย่างดีเลยอยู่ๆค่าเงินเปลี่ยนไปมากๆเนี่ยนะธุรกิจล้มเอาง่ายๆแล้วค่าเงินจะเปลี่ยนเราควบคุมไม่ได้ใช่ไหมมันควบคุมไม่ได้แล้วหรือเราทำทุกสิ่งทุกอย่างมาอย่างสมบูรณ์แบบเลยชีวิตนี้หวังว่าจะมีความสุขได้อีกนานเลยมีเงินตั้งเยอะตั้งร้อยล้านกินไปทั้งชาติก็ไม่หมดอะไรเงี้ยอยู่ๆเงินที่ฝากแบงค์ล่มไปอะไรเงี้ยนี่อะไรเกิดขึ้นในชีวิตนี้ไม่แน่นอนทั้งสิ้นเลยนะเราจะต้องเตรียมตัวรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาสิ่งทั้งหลายเนี่ยเราควบคุมไม่ได้จริงหรอกควบคุมได้บางอย่างเล็กๆน้อยๆกระทั่งร่างกายเรายังควบคุมตลอดเวลาไม่ได้เลยสั่งไม่ให้มันปวดไม่ให้มันเมื่อยยังทำไม่ได้เลยสั่งไม่ให้มันหิวยังทำไม่ได้เลยสั่งไม่ให้มันง่วงก็ทำไม่ได้นะจิตใจจะสั่งให้สุขตลอดเวลาก็ทำไม่ได้ห้ามไม่ให้มันทุกข์ก็ทำไม่ได้ตรงที่คำว่าทำไม่ได้ควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้ตรงนี้ภาษาพระเรียกว่าอนัตตาอยู่นอกเหนือการบังคับทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามใจที่อยากเนี่ยฝึกไปอย่างนี้นะพอปัญญามันเกิดมันเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตความทุกข์มันจะไม่มากเท่าไหร่หรอกนะ45นาทีพอดีนะเอาแค่ความทุกข์น้อยๆก็พอแล้วเนาะมีใครจะคุยกับหลวงพ่อบ้างมีไหมที่นี่เขาจัดแบบไหนล่ะ เรียนเชิญที่ไมโครโฟนได้เลยครับตรงกลางนะครับไมโครโฟนขาตั้งตรงด้านนั้นเรียนเชิญครับ ก่อนจะถามหลวงพ่อถามก่อนพวกเราในห้องเนี้ยเมื่อกี้ใครใจลอยบ้างเมื่อกี้ใครลืมตัวเองบ้างเห็นไหมแป๊บเดียวพอหลวงพ่อหยุดพูดปุ๊บลืมชุบลืมตัวเองไปหมดเลยการปฏิบัติธรรมไม่ใช่อะไรยากๆนะรู้สึกตัวบ่อยๆรู้สึกตัวบ่อยๆมันจะเห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทำงานถึงวันหนึ่งก็เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตเองนะรู้สึกบ่อยๆใจลอยนั่นแหละศัตรูเบอร์หนึ่งเชิญ กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะวันนี้ตั้งใจมาส่งการบ้านแล้วก็มาขอรับคำแนะนำเรื่องวิหารธรรมแล้วก็การปฏิบัติอย่างไรให้ก้าวหน้า ถามมันเดียวนะคลุมตั้งแต่ต้นจนจบเลยการปฏิบัติธรรมเนี่ยขั้นแรกเราต้องใจปกตินะมันจะร่อนเร่ตลอดเวลาใจเราจะหนีไปตลอดเวลานะเดี๋ยวไปคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ฟุ้งซ่านตลอดเวลาเราก็เลยต้องมีที่บ้านให้ใจอยู่บ้านที่จะให้ใจอยู่นี่แหละภาษาแขกเรียกว่าวิหารธรรมนะนี่หลวงพ่อต้องแปลเป็นภาษาไทยหน่อยเด็กข้างหลังมันไม่รู้เรื่องวิหารธรรมก็คือบ้านที่ให้ใจอยู่ บางคนก็เอาพุทโธพุทโธไปก็ได้บางคนก็รู้ลมหายใจเอาลมหายใจเป็นบ้านของใจบางคนดูท้องพองยุบก็ได้ไม่ผิดนะบางคนเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าบางคนขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนสายหลวงพ่อเทียนใช้ขยับเอานะบางคนรู้อิริยาบถ4อะไรก็ได้นะหาอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งมาเป็นบ้านให้ใจนะเรารู้อะไรเรารู้ทันใจตัวเองนะสมมุติว่าเราท่องพุทโธพุทโธพุทโธในใจเนี่ยพอใจเราหนีจากพุทโธเราคอยรู้ทันนะใจหลงไปคิดเรื่องอื่นแล้วลืมพุทโธไปแล้วเราคอยรู้ทันนะหรือเราหัดหายใจไปเรื่อยๆพอใจเราลืมลมหายใจมันไปคิดเรื่องอื่นเราก็รู้ทันว่ามันลืมลมหายใจไปแล้วมันจะทําให้เรารู้ตัวได้เร็วขึ้นว่าใจมันหลงไปแล้วงั้นวิหารธรรมเนี่ยหรือบ้านของใจเนี่ยทำไปเพื่อให้รู้ว่าเจ้าของบ้านมันหนีออกไปจากบ้านแล้วนะก็เราจะสามารถรู้ทันใจของตัวเองได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นนะคนที่จะเลือกวิหารธรรมเราก็ต้องดูนะคนไหนเป็นคนคิดมากพวกที่คิดมากเนี่ยวิหารธรรมที่ดีก็คือคอยรู้ทันใจของตัวเองเข้าไปเลยนะเอาจิตเนี่ยเป็นวิหารธรรมนะส่วนพวกไหนรักสุขรักสบายรักสวยรักงามนะเอาร่างกายเป็นวิหารธรรมไว้เป็นบ้านของจิตนะเช่นเราหายใจไปเห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูนะหายใจเข้าหายใจออกนะเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนะรู้ทันใจนะพอใจหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันว่าใจหนีไปคิดใจไปเพ่งลมหายใจรู้ว่าใจไปเพ่งเห็นไหมตัวสำคัญที่เรารู้ทันก็คือใจของเราไม่ใช่ให้ความสำคัญกับบ้านมากกว่าเจ้าของบ้านตัวใจเรานั่นแหละคือเจ้าของบ้านวิหารธรรมคือบ้านนะของคุณล่ะเป็นคนคิดมากหรือเป็นคนโลภมากตอบได้ไหม อาจจะทั้งสองอย่างค่ะ เออแล้วอะไรเด่นกว่ากัน คิดมากมากกว่า คิดมากเด่นกว่าถูกต้องตอบได้หรือยังว่าควรจะดูอะไร ดูจิต ก็ดูจิตเห็นไหมตอบด้วยตัวเองก็ได้เห็นไหมเออนี่สอนแบบทันสมัยนะให้นักเรียนคิดเอง แล้วอีกข้อหนึ่งล่ะว่าอะไรถามอะไรนะจะให้เจริญนะ ก็คือทำยังไงถึงจะก้าวหน้ามากกว่านี ้ให้ก้าวหน้านะก็มีสตินะมีสติรู้สึกทันใจของเราเรื่อยๆถ้าเรามีสติเราจะมีศีลถ้าเรามีสติเราจะมีสมาธิถ้าเรามีสตินะรู้กายรู้ใจมันทำงานไปเรื่อยเราจะเกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจงั้นตัวสำคัญมากก็คือความมีสติคอยรู้สึกตัวบ่อยๆกิเลสเกิดขึ้นในใจเรารู้ทันพอกิเลสครอบงำใจไม่ได้ศีลจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะถ้าใจเราฟุ้งซ่านเรามีสติรู้ทันความฟุ้งซ่านจะดับไปจิตของเราจะเกิดสมาธิเกิดความสงบโดยอัตโนมัตินะแล้วเราพอจิตใจสงบอยู่กันเนื้อตัวโยมดูกายดูใจมันทำงานไปเรื่อยนะนั่นแหละทางก้าวหน้ามีอยู่ทางเดียวดูบ่อยๆไม่มีทางที่สองหรอกนะไม่มีลูกฟลุกไม่มีลูกแถมฟรีอะไรเงี้ยไม่มีนะยุติธรรมที่สุดนะธรรมะเนี่ยใครทำใครได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้ทำแล้วไม่สมควรแก่ธรรมะทำนิดๆหน่อยๆ อยากเป็นพระอรหันต์มันก็ไม่เป็นหรอกนะ กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้ส่งการบ้านนะคะ ตื่นเต้นไหม รู้สึกว่าตื่นเต้นค่ะ ตื่นเต้นแล้วทำยังไงดี ก็รู้ว่าตื่นเต้น เห็นไหมตอบได้อีกคนละแล้วจะถามอะไรตอบได้หมดแล้ว หนูไม่ทราบว่าหนูติดสภาวะธรรมอะไรอยู่บ้างไหมคะ อย่าไปประคองใจให้นิ่งน ะ แล้วคอยรู้ทันเวลาใจเราขุ่นมัวขึ้นมาคอยรู้ทันนะใจเราฟุ้งซ่านคอยรู้ทันรู้สึกไหมเราฟุ้งเก่ง รู้สึกค ่ ะ นะใจเราเป็นคนฟุ้งซ่านเก่งพอมันฟุ้งไปเราก็รู้ฟุ้งไปเรารู้ไม่ห้ามไม่ฝืนให้รู้อย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยๆนะใจมันจะค่อยๆตั้งมั่นขึ้นมาเรื่อยๆ ค่ะนะในวิหารธรรมที่หนูฝึกธรรมดาหนูจะนั่งสมาธิแต่รู้สึกว่าบางครั้งก็แน่นๆ แน่นๆเพราะว่าไปเพ่งไว้นะถ้านั่งสมาธิให้ดีเนี่ยก็เห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูฝึกนี้เรื่อยๆนะ ค ่ ะ แยกถ้าพูดภาษาพระบอกว่าแยกขันธ์ออกไปร่างกายมันนั่งอยู่ร่างกายมันหายใจอยู่ใจมันเป็นคนดูนั่งไปนั่งไปมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาเห็นความปวดความเมื่อยเป็นอีกสิ่งนึงไม่ใช่ร่างกายนะความปวดความเมื่อยเป็นอีกสิ่งหนึ่งจิตใจที่ไปรู้ความปวดความเมื่อยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งค่อยๆแยกไปเรื่อย ขอบคุณเจ้าค่ะหลวงพ่อ ตื่นเต้นรู้สึกไหมฟังหลวงพ่อไม่ค่อยรู้เรื่องรู้สึกไหมมันตื่นเต้นนะเอาละสี่เล่นเก้าอี้ดนตรีแล้วอย่าถึงขนาดตบตีกันนะ กล่าวนมัสการหลวงพ่อค่ะก็ฝึกมาสักพักแล้วค่ะแต่ว่าอยากทราบว่าหนูแบบมีจริตแบบหนูมาแก่การฝึกแบบไหนอะคะ เรารู้ไหมล่ะเป็นอะไร ก็รู้บ้างไม่รู้บ้าง รู้ไหมเราช่างคิด รู้ค่ะ นั่นแหละเราคอยรู้ไปเวลาเราคิดเรื่องนี้ใจเป็นสุขเราก็รู้ คิดเรื่องนี้ใจเป็นทุกข์เราก็รู้นะ คิดเรื่องนี้โมโหก็รู้ทันว่าใจมันโมโหแล้ว คิดยังไงก็ได้แต่ว่าใจเป็นยังไงขึ้นมาคอยรู้ทันฝึกอย่างนี้บ่อย ๆค่ะแล้วที่หนูฝึกอยู่นี้ควรจะแก้ไขตรงไหนบ้างคะ อย่าไปเพ่งให้มันนิ่งนะอย่าไปบังคับจุดที่คุณขาดที่สุดก็คือความสม่ำเสมอในการปฏิบัติขี้เกียจนั่นแหละ ค่ะก็คือเหมือนกับคือตอนนี้หนูฝึกแบบดูลมหายใจไปเรื่อยคือก็ฝึกอย่างนี้ไป ด ู เป็นสบายๆนะดูแล้วเห็นร่างกายหายใจนะเราเป็นแค่คนดูแค่คนรู้สึกเห็นร่างกายมันก็เพิ่มเข้าก็เพิ่มออก ค่ะ แต่ส่วนมากพอหายใจแล้วใจชอบหนีไปคิดรู้สึกไหม ใช ่ ค่ะ พอตอนหายใจแล้วใจหนีไปคิดรู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านแล้วแล้วอย่าดึงคืนมานะถ้าจิตฟุ้งซ่านแล้วก็อยากให้สงบไปเพ่งจ้องไว้ไปดึงจิตคืนมาเนี่ยใจจะแน่น ๆ ถ้าภาวนาแล้วใจแน่นๆทำผิดแล้วเก็บกวดแล้วเครียดเกินไป คือถ้าสมมติเวลาฝึกแล้วมันแน่นๆนี่คือรู้ได้เลยใช่ไหมคะว่ากำลังเพ่งอยู่ ใช่ อ ๋ อค่ะขอบคุณมากค่ะ กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อค่ะหนูฝึกมาได้ประมาณ1ปีแล้วอะค่ะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันนี้คือหนูรู้ว่าหนูอะฟุ้งแล้วหนูก็แช่แล้วก็ไหลไปประมาณนี้ค่ะ ดีที่รู้ทัน ค่ะ 1ปีนี้เห็นหรือยังว่าใจเราไม่เหมือนเดิม เห็นค่ะ นะใจเราเปลี่ยนแล้วใจเราเริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาแล้ว ค่ะ รู้สึกไหมเวลาเรารู้สึกตัวใจมันโปร่งโล่งเบาขึ้นมานะ รู้สึกหลวงพ่อค่ะมีบางครั้งอะค่ะหนูรู้สึกแบบหนูมีความสุขแล้วหนูจะแน่นหน้าอกมากเลยค่ะ แน่นเพราะบังคับไว้นะเพราะไว้กดข่มใจมันจิตใจเราเหมือนเด็กนะ ค่ะ เด็กเนี่ยเราบังคับมากไม่ได้ถ้าเราไปบังคับเด็กเด็กก็เครียดจิตนี่เหมือนกันถ้าเราบังคับจิตจิตก็เครียดนะงั้นเราอย่าไปบังคับมันเรามันเป็นยังไงเราก็ค่อยรู้ไปอย่างที่เขาเป็นมันฟุ้งซ่านรู้ว่ามันฟุ้งซ่านเนี่ยตอนนี้มันฟุ้งซ่านทราบไหมมันไหลไปคิด ใช่ค่ะไหลไปคิด นะแล้วก็แค่รู้ทันมันจะกลับมารู้สึกตัวได้แวบหนึ่งเดี๋ยวก็หลงไปคิดใหม ่ หลงไปคิดใหม่รู้ใหม่ไม่ใช่ฝึกจนไม่หลงน ะ หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ฝึกงี้ แต่ที่หนูทำมานี่ก็โอเค ทำถูกแล้ว ขอบคุณค่ะ ดีใจเห็นไหมดีใจไม่เห็นใช่ไหมจะรีบเดิน ขอนมัสการอาจารย์ค่ะแบบจิตรู้ของคนอื่นคิดอยู่ตลอดเนี่ยจะแก้ไขอ ะไรนะจิตไปรู้จิตคนอื่นเหรอ ค่ะไปรู ้เรากลับมาดูกายของเราเองไหม กลับมาดูค่ะแต่ ดูร่างกายของเราไหมอย่าไปดูจิตคนอื่นดูจิตคนอื่นง่ายนะแต่ดูจิตตัวเองอะดูยากงั้นก่อนจะกลับมาดูจิตตัวเองอยู่ๆให้มันมากลับมาดูมันยังไม่ยอมหรอกนะจิตมันเหมือนเจ้าของบ้านร่างกายเหมือนบ้านนะเรายังหาเจ้าของบ้านไม่เจอเรามาเฝ้าหน้าบ้านไว้ก่อนเพราะฉะนั้นโยมพยักหน้าโยมรู้สึกเห็นร่างกายพยักหน้าอะไรเนี้ยมันจะไม่สนใจจิตคนอื่นมันจะกลับมาอยู่ที่ตัวเองเดี๋ยวก็กลับมาดูจิตตัวเองได้กลับไปดูกายตัวเองบ่อยๆ ค่ะขอบคุณค่ะกล่าวนมัสการเจ้าค่ะเป็นยังไงบ้างอะเจ้าค ่ะ หนูเป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะ หนูจะเป็นไงหนูเลยบอกมาหนูเป็นยังไง ก็คราวก่อนมันจะรู้สึกตัวได้ดีกว่านี้ค่ะ อ ๋ อ แล้วหลังๆมันก็ ก็ดูไปสิใจเราฟุ้งซ่านเราก็รู้ว่าฟุ้งซ่านนะอย่างเราตื่นเต้นรู้สึกไหมแล้วเราเขินด้วยรู้สึกไหมไม่ใช่ตื่นเต้นอย่างเดียวแถมเขินไปด้วยเอาทุกคนช่วยกันหันไปดูคุณคนนี้รู้สึกไหมความเขินมากขึ้นนะเนี่ยคอยรู้ทันความรู้สึกของเราไปบ่อยๆนะ บางทีมันมีความรู้สึกที่แบบรู้สึกว่าอย่างมองหน้าลูกชายจะรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปแต่ว่ามันเป็นชั่วแวบเดียว อย่างนั้นใช้ได้อะไรเปลี่ยน รู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปเฉยๆ ลูกชายเปลี่ยน ลูกชายเปลี่ยนไปแค่มันเป็นแค่จังหวะเดียวหนูก็ไม่รู้ว่าเกิด เปลี่ยนจากไหนไปไหนอ่ะ มันรู้สึกว่ามันแปลกไป อ ๋ อใช่เราเริ่มเห็นความจริงแล้วสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นลูกชายเรานะจริงๆเป็นวัตถุก้อนหนึ่งรู้สึกไหม รู้สึกเจ้าค่ะ โอ้แล้วตกใจรู้สึกไหม ก็ตกใจเจ้าค่ะแต่ว่าหลังๆมันจะมาถี่ขึ้น ไม่เป็นไรนะเราก็รักลูกเราทำหน้าที่ของเราไปจริงๆลูกเราก็เป็นแบบนั้นแหละ แล้วอย่างบางจังหวะจะเห็นร่างกายบางส่วนคือไม่ได้เห็นทั้งตัวเห็นแค่บางส่วนว่ามันไม่ใช่ของเราน ั่นแหละเริ่มเห็นถูกต้องแล้ว แต่ท่านทำมันเป็นแค่ขณะสั้นๆเท่านั้น ถูกต้องแล้วเวลาปัญญาเกิดเป็นขณะไม่เกิดเป็นชั่วโมงหรอก แต่ก่อนนะคะเหมือนกับว่าเคยรู้สึกว่าร่างกายเหมือนกับว่าสามารถที่จะมีสัมปชัญญะในร่างกายได้นานกว่านี้ค่ะแต่ว่ามันหายไปอะค่ะ พยายามรู้สึกร่างกายบ่อยๆนะต้องทำในรูปแบบนะเช่นเวลาทำงานบ้านเนี่ยเห็นร่างกายทำงานบ้านไปเรื่อยไม่ใช่ทำงานบ้านใจลอยไปเรื่อย นะหรือฟังเพลงไปเรื่อยๆดูใจไว้บ้าง เจ้าค่ะนะมันคงหายไปแล้วหรือเปล่าค่ะ อะไรนะ มันจะกลับมาได้อีกไหมเจ้าค่ะ มาได้นะถ้าเราทำเหตุงั้นเราทำงานบ้านไปแล้วเราก็คอยรู้ทันใจที่ไหลไปคิดแวบแวบแวบรู้อย่างนี้บ่อยๆนะเดี๋ยวมันก็กลับมาใจมันหนีไปเที่ยว นมัสการเจ้าค่ะจะขอโอกาสหลวงพ่อให้แนะนำคุณพ่อเจ้าค่ะ คุณพ่ออยากให้แนะนำหร อคุณพ่อเขินนิดนึงเจ้าค่ะ คุณพ่อเขินเหรอคุณพ่อรู้ว่าใจเขินไปการปฏิบัติไม่ยากหรอกนะรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยเราภาวนาเราก็จะเห็นเลยลูกเราเนี่ยแต่ละวันน่ารักไม่เท่ากันบางวันน่าตีอย่างเงี้ยน่ารักขึ้นมาก็รู้น่าตีขึ้นมาก็รู้รู้ทันใจตัวเองบ่อยๆอาเชิญ นมัสการครับหลวงพ่อจะมาส่งการบ้านด้วยแล้วก็ขอการบ้านใหม่ไปทำด้วยครับ เหรออ้าวส่งมา คราวที่แล้วที่หลวงพ่อเคยฝากเอาไว้ว่าไม่ระวังอย่าให้โลกมันดึงเราไปเป็นเวลาเดียวยาวก็มารู้สึกว่าพอเวลาเรามีงานต้องทำหรือว่าใช้คอมพิวเตอร์หรือทำอะไรเงี้ยครับเหมือนกับว่าเราจะหลงไปโดยที ่ไอ้นั้นจำเป็น เป็นเวลา ที่เราทำงานที่ต้องใช้ความคิดอะเราจะรู้กายรู้ใจไม่ได้นะเพราะเมื่อกี้หลวงพ่อบอกแล้วนะว่าจิตใจเรารู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวพอมันไปรู้เรื่องงานมันต้องไปคิดซะแล้วเนี่ยรู้กายรู้ใจไม่ได้อันนี้เป็นปกติทำยังไงก็ไม่รู้แต่พอทำงานไปทำงานไปเกิดขี้เกียจขึ้นมาขี้เกียจไม่ใช่งานนะเราก็รู้ทันว่าขี้เกียจงานออกมาดีคนชมเราดีใจรู้ว่าดีใจงานออกมาล้มเหลวเราเสียใจรู้ว่าเสียใจนะก็ค่อยปฏิบัติอย่างนั้นตอนทำงานมันไม่รู้หรอก แล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่อยากจะถามหลวงพ่อครับก็คือตอนมีอยู่ครั้งนึงที่ไปสวนสันติธรรมตอนที่หลวงพ่อกำลังเทศให้แล้วก็ตรวจการบ้านให้กับอีกคนนึงอยู่ครับมันเกิดอาการเหมือนว่าเราเห็นภาพรอบๆข้างหลวงพ่อแตกออกมาเป็นเม็ดสีแล้วก็ไม่มีมิติคือไม่มีอะไรเลยก็ไม่รู ้แค่เห็นนะมันเห็นอย่างนั้นก็เห็นไปจริงๆเราเห็นแค่สีเท่านั้นเอง ใช่ก็ตามรู้มันไปแล้วพอสักพักนึงมันก็หายไปเอง นะตาเรามองเห็นแล้วตาเราเห็นเม็ดสีทำไงต่อใจเราเป็นยังไง ก็ตอนแรกรู้สึกตกใจครับแล้วก็เห็น ตัวที่จะดูเนี่ยนะไม่ใช่ดูเม็ดสีแล้ว ดูว่าตกใจ ดูว่าตกใจเนี่ยดูอย่างนี ้รู้ว่ามันไหลไปดูกับตรงนั้น ใช่ได ้ การที่เรารู้ทันว่าใจเราไหลไปนั้นใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมาใจมันจะมาอยู่กับเนื้อกับตัวรู้สึกไหมใจเราตั้งมั่นขึ้นมาร ู้สึกครับ ภาวนาดีขึ้นเยอะเลยนะ ครับตอนแรกนึกว่าผิดพลาดทางเทคนิคอะไรหรือเปล่า ไม่พลาดสิพลาดใจไม่ตั้งมั่นอย่างนี้นะรู้สึกไหมใจมันรู้มันตื่นมันเบิกบาน เริ่มรู้สึกขึ้นแล้วครับ แต่ฝึกต่อไป ขอบคุณครับ กับมรดกการหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อครับคือใจเนี่ยมันจะคอยคิดถึงแต่เรื่องกรรมที่เคยทำเนี่ยค่ะทำยังไงอะคะ ห้ามมันไม่ได้หรอกหาเรื่องอื่นมาคิดแทนคิดเรื่องบุญที่เคยทำบ้าง เรื่องบุญที่เคยทำใช่ไหมคะ เออไปคิดถึงบุญที่เคยทำ ถ้าภาวนาพุทโธนี่ช่วยได้ไหมคะหลวงพ ่อได้แต่ว่าได้ชั่วคราว นะ เดี๋ยวลืมพุทโธก็กลับไปคิดใหม ่ค่ะแล้วมีอะไรที่หลวงพ่อจะแนะนำบ้างคะ คือจริงๆอกุศลใดๆที่ทำไปแล้วเนี่ยเราแก้ไขไม่ได้แล้ว ค่ะ อดีตผ่านไปแล้วนะปล่อยมันไปเถอะใจเรากังวลขึ้นมาในปัจจุบันเศร้าหมองขึ้นในปัจจุบันเรารู้ทันว่าใจเราเศร้าหมองมากลับมารู้ลงปัจจุบันไปอดีตนั้นผ่านไปแล้วแก้ไขไม่ได้แต่พอเราไปคิดขึ้นมาจิตเศร้าหมองให้มีสติรู้ว่าจิตเศร้าหมองน ะ ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆแล้วก็รู้ด้วยความเป็นกลางอย่าอยากหายถ้าอยากให้หายเศร้าหมองอยากให้จิตดีมันจะไม่ดีหรอกเพราะความอยากเป็นกิเลสไม่ทำให้จิตดีขึ้น หลวงพ่อคะแล้วที่ทำอยู่เป็นยังไงบ้างคะ ก็ดีเนี่ยนะ ดีนะคะหลวงพ่อ ดีไปดูบ่อยๆ คือฟังแต่ซีดีหลวงพ่อแล้วก็ไม่เคยทำคือไม่เคยไปปฏิบัติที่หลวงพ่อเลย น่าสังเกตไหมล่ะเราเห็นใจของเราเองได้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นรู้สึกไหมใจเราสบายขึ้นโปร่งโล่งเบาขึ้นดูออกไหม ออกค่ะ นะความทุกข์มันเริ่มลดลงรู้สึกไหม ค่ะ มันเริ่มสั้นลงนะ เริ่มฝึกไปด้วยค่ะ นะดีขึ้นแล้วล่ะ ค่ะขอบพระคุณค่ะ ถ้าฝึกปฏิบัตินะความทุกข์จะสั้นลงเรื่อยๆความทุกข์จะเบาลงเรื่อยๆ กับนมัสการหลวงพ่อครับคือส่งการบ้านครั้งที่แล้วครับหลวงพ่อบอกว่ายังไม่เป็นกลางแล้วก็ยังเพ่งอยู่ครับหลวงพ่อ ก็ดีขึ้นแล้วล่ะ ครับแล้วก็มีครั้งนึงครับหลวงพ่อมันไปเห็นสภาวะที่มันแบบว่ามันเป็นแบบว่ายิบยิบครับยิบยิบแล้วมันก็อึดอัดครับหลวงพ่อ ไว้ยิบยิบหน้าอย่าจงใจดูถ้าจงใจดูมันจะอึดอัด ครับ นะดูไหวยิบยิบไปเหมือนดูอะไรอย่างนึงแต่อย่าถลําลงไปจ้อง ครับ ดูห่างห่าง ครับหลวงพ่อแล้วพอมันยิบยิบแล้วครับเวลาใจมันเกิดตัณหาขึ้นมาครับไอ้ตัวยิบยิบนี่มันจะแบบแรงขึ้นนะครับหลวงพ ่อใช่ถูกต้องแล้วห้ามมันไม่ได้หรอกนะรู้ด้วยความเป็นกลางอย่าถลําลงไปจ้อง ขอวิหารธรรมหลวงพ่อครับ ที่ฝึกอยู่ใช้ได้ไปดูต่อไปนะ ขอบคุณมากครับ กล่าวนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อก็คือว่าได้ลองฟังซีดีอะค่ะแล้วก็ลองฝึกดูใจตัวเองบางทีเราจะบอกว่ามีความรู้สึกเหมือนแบบเราคิดอะไรขึ้นมาอย่างนึงแล้วเรารู้ทันมันเราก็จะคิดต่ออะแบบไม่ใช่คิดตรงจุดนั้นต่อแต่เหมือนจะมีอีกคนนึงที่คิดกับจุดเนี้ยแทนเรา ใช่ แล้วบางทีมันก็จะหายไปบางทีก็จะถลําลึกลงไป เออดีที่รู้ทันนะเฝ้ารู้อย่างนั้นแหละเรียนรู้อย่างนั้นแหละถึงวันนึงเราจะเห็นความจริงเลยว่าจิตใจมันทํางานของมันเองนะเวลาคิดก็คิดได้เองใช่มั้ยเวลาโลภโกรธหลงมันก็เป็นของมันเองเราตามดูไปเรื่อยถึงวันนึงเราจะเห็นมันไม่ใช่ตัวเราหรอก เหมือนมี2คนในร่าง เดียวมี2คนใช่มั้ยอ้อถูกต้องแล้วคนนึงแสดงไปคนนึงดูบางคนมี3คนนะเถียงกันไปเถียงกันมาอยู่คู่นึงอีกคนนึงเป็นกรรมการ แล้วก็อย่างเวลาก่อนนอนเงี้ยค่ะก็เวลาล้มตัวลงนอนเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเวลาจะนอนเราอยากจะสงบแต่พอเรานิ่งปุ๊บเหมือนติดเราจะลงไปที่ลมหายใจทันที จิตไม่เคยชินจะไปรู้ลมก็ให้มันไป ไม่แต่แบบปกติเวลาใช้ชีวิตทั่วไปเราจะไม่ได้สนใจว่าลมหายใจเราจะสั้นจะยาวจะจังหวะไหนแล้วพอจุดนึงที่เรากลับมาสนใจมันเงี้ยบางทีแบบหายใจไปปุ๊บเฮ้ยลืมหายใจอะไรเงี้ยก็มีแบบประมาณว่าหายใจยาวแล้วหยุดไปนานๆเลยจนแบบ ไม่สำคัญนะว่าหายใจยังไงให้คอยรู้ทันใจตัวเองไปเรื่อยๆเช่นหายใจไปแล้วอุ้ยเนี่ยหลงไปคิดละนะก็รู้ว่าหลงไปคิดคอยรู้ทันใจตัวเองหายใจแล้วก็คอยรู้เล่นๆไปนะอย่าไปตั้งใจรู้แรงนะเดี๋ยวไม่หลับ ถ้าเกิดไม่สนใจลมหายใจก็หลับไปเลย ใช่แต่ว่าหลวงพ่อไม่ห่วงหรอกว่าคุณจะนอนไม่หลับถ้าทางหลับเก่ง เอาไหมคะ นมัสการหลวงพ่อค่ะโยมรู้สึกว่าเป็นคนเจ้าโทสะนะคะหลังๆเนี่ยพอดูความโกรธเนี่ยมันจะพุ่งปี๊ดแล้วมันลงแต่มันแรงขึ้นแต่ทีนี้โยมสงสัยว่าทำอะไรผิดไปหรือเปล่า ไม่ผิดหรอกเพียงแต่ก่อนเรากดเอาไว้แล้วเราทำสมาธิอะไรเงี้ยเราบังคับจิตเราให้มันนิ่งๆอยู่พอเราเลิกบังคับนะมันจะโมโหแรงกว่าคนธรรมดาเก็บกดมานานก็โกรธคิดดอกเบี้ยเรา แล้วตอนนี้ยังติดเพ่งอยู่หรือเปล่าคะ น้อยลงไปเยอะแล้วรู้สึกไหมใจเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้เยอะขึ้นถ้าติดเพ่งอยู่นะใจเราคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลย มันไหวเยอะขึ้นนะ ใช่นั่นแหละดีเราต้องการเห็นอนิจจังนะให้มันไหวไปแล้วเราตามดู แต่นี่มันจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเวลาเข้าไปดูอกุศลจิตนะคะมันจะมีความรู้สึกว่ามันทุกข์ใจมันบีบคั้นเยอะมากๆ รู้ทันใจที่ไม่ชอบนะรู้ทันใจที่ไม่ชอบไป อ๋อที่มันบีบคั้นเพราะว่าใจเราไม่ชอบ เราปฏิเสธความจริงที่กำลังเป็นอยู่ความจริงที่กำลังเป็นอยู่คือจิตมีอกุศลถ้าเมื่อไหร่เราปฏิเสธสภาวะที่กำลังเป็นอยู่นะความทุกข์มันจะเกิดขึ้นถ้าจิตเป็นอกุศลแค่รู้ว่าเป็นอกุศลนะความทุกข์ยังไม่มี มันมีอย่างนึงเวลาโยมดูความรู้สึกทางจิตเนี่ยฮะจะมีความรู้สึกว่ามันมีตัวนึงที่มันมีความรู้สึกว่าเรายึดมีตัวเข้าไปยึด ก็ดูไปว่ามีตัวยึดนะไม่ห้ามหรอกดีที่เห็น นี่ดูสลับกันได้ใช่ไหม มันเปลี่ยนของมันเองไม่ใช่จงใจนะมีอะไรให้รู้รู้อันนั้นไม่ได้จงใจว่าจะรู้ตัวไหน ที่ทำมานี่ถูกแล้วใช่ไหมคะ ดีขึ้นแล้วล่ะแต่ก่อนมันเพ่งลูกเดียว อ๋อแล้ววิหารธรรมที่ควรจะใช้ ฝึกไปต่อนั่นแหละนะเราช่างคิดหรือดูจิตไป มีอันไหนต้องแก้ไหมคะ ไม่แก้นะไปได้แล้ว นมัสการครับคือเวลาที่ผมเรียนนะครับแบบวันไหนถ้ามีเรื่องผมจะเรียนไม่รู้เรื่องเลยครับแบบ เหรอมันเป็นคิดเรื่องอื่นสิมันเป็นคิดเรื่องที่มีเรื่องอ่ะใช่ไหม ครับผมว่าจะมีวิธีให้แบบสติกลับมาแบบ ให้คอยรู้ทันให้คอยรู้ทันนะสมมติเราคิดถึงสาวเงี้ยเราก็รู้ทันว่าใจมันวิ่งไปหาสาวแล้วไม่ฟังอาจารย์ละเงี้ยนะเนี่ยคอยรู้ทันจิตตัวเองอย่างนี้บ่อยๆไป ครับ รู้จักใจลอยไหม ก็มีบ้างครับ ไม่ใช่มีบ้างอ่ะมีทั้งวัน ครับ ใครๆก็ใจลอยทั้งวันแหละเดี๋ยวก็หนีไปคิดแวบนะลืมตัวเองทั้งวันนะไปคอยดูนะดูใจพอใจมันลอยไปแล้วรู้ทันใจลอยแล้วรู้ทันแต่อย่าไปเพ่งตอนนี้เริ่มเพ่งให้จิตนิ่งแล้วสังเกตไหมถ้าเราไปเพ่งนะจิตจะแน่นๆตอนนี้เริ่มแน่นแล้วรู้สึกไหมมันเริ่มเครียดเพราะเราอย่าไปเพ่งให้มันนิ่งนะใจลอยแล้วรู้ทันเห็นไหมเมื่อกี้มีความสุขผุดขึ้นมานั่นแหละรู้อย่างนั้นแหละ คร ับ ไป ครับ กรรมสการหลวงพ่อครับคือผมเองก็ได้เริ่มปฏิบัติศึกษาธรรมะเมื่อตอนอายุ12แต่ว่าตัวเองรู้สึกว่าปฏิบัติผิดมาตลอดครับโดยการที่ว่ารู้ครั้งแรกเนี่ยมีการกำหนดนะครับแต่มารู้จริงๆแล้วผมรู้สึกว่าผมปฏิบัติผิดมาแล้วทีนี้ผมมาได้ฟังซีดีหลวงพ่อประมาณปีกว่าๆได้จะทำให้ผมรู้สึกว่าจิตเนี่ยมันตื่นขึ้นมาแล้วครับฮะ ใช ่แต่เราก็ไปตัวเองรู้เลยว่าตัวเองเป็นคนขี้โมโห ดี จริงๆทั้งโมโหทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงอะไรเงี้ยครับทุกอย่างครบหมดเลยครับ ดีดีที่รู้นะ แล้วก็ฟังหลวงซีดีหลวงพ่อมาหลวงพ่อบอกว่ารู้อะไรก็รู้ไปเนืองๆรู้แบบซื่อๆผมก็พยายามทำตามที่หลวงพ่อบอกแบบว่าเป็นเด็กไม่ดื้อครับแล้วมาช่วงเนี้ยผมมาเจอหลวงพ่อครั้งที่3ผมจะมาขอการบ้านก็เป็นครั้งนี้ครั้งที่3แล้วเลยมาขอการบ้านหลวงพ่อแล้วครับ ที่คุณฝึกมันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะ ครับ รู้สึกตัวไหม รู้สึกครับ เราตามรู้ตามดูไปเริ่มเห็นความจริงแล้วใช่ไหมร่างกายมันเริ่มห่างออกไปดูออกไหมตัวนี ้ก็เริ่มดูออกบางครั้งก็ออกมั่งไม่ออกมั่งคร ับนะก็ดูเป็นคราวๆก็ยังดีเห็นไหมความสุขความทุกข์ก็สิ่งที่เราห้ามมันไม่ได ้ครับ ใจจะโกรธก็ห้ามไม่ได้ดูออกไหม ออกครับ ใจจะฟุ้งซ่านก็ห้ามไม่ได ้ครับ เราตามดูไปเราจะเห็นเนี่ยทั้งกายทั้งใจเนี่ยนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบังคับไม่ได้จริงหรอก ครับ ดูอย่างนี้บ่อยๆไป ครับ เชิญ ครับขอบคุณครับ กราบนมัสการหลวงพ่อครับขอเท้าความคุณผู้หญิงท่านแรกเกี่ยวกับเรื่องวิหารธรรมนะฮะหลวงพ่อว่าเอาจิตเป็นวิหารธรรมเมื่อเรารู้จิตนี่สภาพที่ตอนที่เรารู้จิตนั่นคือจิตเราถึงฐานแล้วใช่ไหมฮะหลวงพ่อ คือถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงนะเห็นโดยไม่ได้จงใจจะเห็นเนี่ยมันถึงฐานของมันละแต่ถ้าจงใจจะดูนะไม่ถึงฐานมันจะเคลื่อนไปอย่างสมมติว่าตอนนี้อยู่ๆคุณก็ไหนดูซิจิตเป็นยังไงจ้องลงไปนะจะเที่ยวควานหาละควานไปควานมาพอไปเห็นอะไรเขาไปจ้องใส่เรานึกว่าเราดูจิตอยู่จริงๆเราเอาจิตไปดูเนี่ยตอนนี้จิตไปคิดทราบไหม ใช่ เนี่ยคุณหัดรู้อย่างนี้ง่ายๆเลยจิตนี้ไปคิดก็รู้จิตนี้ไปคิดก็รู้ถ้าคิดไปนานหน่อยโลภขึ้นมาเราก็รู้คิดไปนานหน่อยโกรธขึ้นมาเราก็รู้นะคอยรู้ทันใจของเราเรื่อยอย่าประคองใจให้นิ่งตอนนี้เริ่มประคองใจให้นิ่ง ใช่อ ย่าประคองถ้าเราประคองใจให้นิ่งมันจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงให้ดูเราต้องการเห็นไตรลักษณ์เนี่ยตอนนี้จิตไปคิดอีกแล้วทราบไหม ครับ เนี่ยดูอย่างนี้นะรู้สึกไหมมีอยู่รูปนึงที่เรารู้ทันว่าจิตไปคิดตัวนั้นแหละจิตมันตื่นขึ้นมา เขาจะมี2ตัวมีตัวบนอยู่ตัวนึงตัวล่างอยู่ตัวนึงเราจะไม่เอาทั้ง2ตัว ไม่ได้เอาทั้ง2ตัวนะสติไปรู้ตัวไหนก็เอาตัวนั้นก็รู้ตัวนั้นโดยเฉพาะตัวบนอย่าไปเพ่งใส่มันถ้าเพ่งแล้วจิตจะนิ่งๆไปเลย มักจะเพ่งตัวบนอยู่เรื่อย อย่าไปเพ่งตัวบนเดี๋ยวติดสมถะ ตอนนี้ไม่ทราบที่ปฏิบัติอยู่เป็นยังไงบ้าง ดีแล้วนี่ใช้ได้ละไปดูบ่อย ๆขอถามเรื่องฐานของจิตอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะหลวงพ่อฐานของจิตนี่ไม่ทราบว่าเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอด เปลี่ยนตลอดเวลา แล้วแต่อารมณ์ของสติปัฏฐานทั้ง4ที่เราจะเป็น ใช่มันเปลี่ยนตลอดนะ ไม่ได้เปลี่ยนเดียวฐานของจิตไม่ใช่ว่าอยู่ที่ฐานที่ก้นที่ต้องเพ่งให้ก้น ไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่ใช่มั้ยฮะ ไม่ใช่นะแต่เดิมเราฝึกเอาฐานอันเดียวก่อนนะเช่นมารู้ลมหายใจจิตนี้ไปจากลมหายใจแล้วก็รู้ทันอย่างเงี้ยในที่สุดรู้ทันจิตขึ้นมาจิตก็ตื่นขึ้นมาพอจิตมันตื่นมาบางทีมันก็รู้กายบางทีก็รู้เวทนาบางทีก็รู้จิตนะหมุนไปเรื่อยๆไม่คงที่ละนะเบื้องต้นเอาอันเดียวแต่ว่าพอสติตัวจริงเกิดแล้วมันไม่อยู่กับที่ละ เพราะว่ามีความรู้สึกเหมือนกับว่าจะต้องคือตอนแรกฟังว่าฐานของจิตเนี่ยก็เลยคิดว่ามันจะมีอยู่สภาวะเดียวและทุกอย่างที่จะอย่างนี้เคลียร์มากเลยฮะขอบพระคุณท่านหลวงพ่อครับ กราบนมัสการหลวงพ่อครับคือก็ผมได้ปฏิบัติมาประมาณปีนึงแล้วครับจากซีหลวงพ่ อ แล้วคือขณะนี้ไม่มีคำถามครับเพราะว่าความสงสัยเหมือนดังที่หลวงพ่อพูดครับพอมันเกิดเรารู้ทันมันก็ดับ ที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วนะใจมันเริ่มตื่นแล้ว ครับ รู้สึกไหมร่างกายที่ไปยักหน้าอะไรนี้มันเริ่มไม่เป็นตัวเราแล้ว ดูออกไหม พอจะดูออกครับ นะดูไปนะสุดท้ายมันจะเห็นเลยตัวเราจริงๆไม่มีหรอกมันจะว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนถ้าตัวเราไม่มีแล้วใครจะทุกข์มันจะไม่มีคนทุกข์นะความทุกข์มันจะมีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของอ่ะค่อยๆฝึกไปเรื่อยดีฝึกมาได้ดี ครับพระคุณครับขออนุญาตขอกันบ้านนะครับ ไปทำต่อสินะรู้สึกกายรู้สึกใจดูกายทำงานดูใจทำงานไปดูอย่างเป็นกลางถ้ามันไม่เป็นกลางก็รู้ทันเช่นกิเลสเกิดแล้วไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบความสุขเกิดแล้วชอบรู้ว่าชอบนี ่ขอบคุณมาก รู้ทันใจที่มันไม่เป็นกลางบ่อย ๆครับ ภาวนาได้ดีคุณ นมัสการพระอาจารย์ค่ะหนูว่าหนูคร่ำควรวญลดลงค่ะ ลดลงรู้สึกไหมใจเราเข้มแข็งขึ้น ค่ะ มาเรียนกับหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่ปล่อยให้คร่ำควรวญเสียเวลา ต้องแต่หนูว่าหนูตอนนี้หนูเห็นว่าหนูอัตตาสูงค่ะ ดีที่เห็นแต่ก่อนสูงแต่ไม่เห็น คือเมื่อกี้ยกมือก็เห็นอัตตายกตาม ดีที่เห็นภาวนาเริ่มเป็นแล้วล่ะ โอเคงั้นมาถูกทางพระอาจารย์คะแล้วก็เมื่อวานหนูไปสวดมนต์ที่วัดชน อ ะค่ะแล้วมันมีคำแปลเป็นภาษาไทยที่สวดเกี่ยวกับกายอะไรสักอย่างว่ากายเป็นทุกข ์ จิตมันสวดไม่ได้ค่ะเพราะจิตมันร้องไห้ออกมา ให้รู้ทันจิตที่มันทนยอมรับความจริงไม่ได้มันรักกายมาก แล้วก็อีกอย่างนึงหนูสังเกตว่าหนูไม่เหมาะกับการนั่งสมาธิค่ะ มันฟุ้งซ่านเก่งนะเพราะฉะนั้นแล้วลำใจเราชอบเคลื่อนไหวอยู่กับที่ไม่ได้หงุดหงิดหาอะไรที่เคลื่อนไหวทำไป เพราะฉะนั้นก่อนนอนหนูนั่งสมาธิไม่ได้ใช่ไหมคะ ไปเดินเอาสิหรือไม่ก็ไปหางานบ้านทำไปเรื่อยๆ ก่อนนอนค่ะ ก่อนนอนก็ทำได้นะจัดที่นอนอะไรเงี้ยเห็นไหมจัดที่นอนเนี่ยเราต้องใช้ร่างกายเคลื่อนไหวเงี้ยจัดภาพปัดขี้ฝุ่นนะวางหมอนอะไรเงี้ยเห็นร่างกายเคลื่อนไหวไป คือตอนนี้ดูกายแทนใช่ไหมคะ ใช ่พระอาจารย์เคยบอกให้หนูดูจิตเพราะหนูเป็นคนฟุ้งซ่าน ตอนนี้จิตเราเริ่มตั้งมั่นแล้วนะถ้าดูกายบ้างใจมันจะมีแรงมากกว่านี ้โอเคขอบคุณค่ะอ๋อหนูขอถวายการปฏิบัติให้กับพระอาจารย์นะคะ โมทนาสาธุชอบที่สุดเลยนี่ฟ้าร้องเลยดีใจถวายการปฏิบัติน มัสการหลวงพ่อนะครับคำว่าสติใช่เป็นเรื่องของการที่ความรู้ของกายและใจมันรวมลงมาตรงกลาง เอาไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นนะสติมันแค่รู้ทันเท่านั้นเองนะเช่นรู้ทันว่ากำลังหายใจออกรู้ทันว่ากำลังหายใจเข้ารู้ทันว่าพยักหน้าเห็นร่างกายเคลื่อนไหวรู้ทันว่าโลภโกรธหลงอะไรเนี้ย เวลาเราตามดูจิตปุ๊บสักครู่หนึ่งเนี่ยมันรวมลงมาอยู่ตรงกลาง อันนั้นมันจะเป็นสมาธิละ เป็นสมาธิแล้วมันก็ไปรู้ลมหายใจ นั้นเป็นสมาธิใช่ไหมจิตเป็นสงบรู้ลมหายใจอย่างเดียวอันนั้นจะเป็นสมาธิ ของผมที่ต้องรู้จิตหรือว่ารู้กาย ของคุณถ้าใจมันชอบลมนะมันจะลงไปที่ลมเราก็รู้ทันว่าใจเราไหลไปอยู่กับลมละพอไปอยู่กับลมหายใจบางวันก็มีความสุขขึ้นมาก็รู้ว่ามีความสุขบางวันฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านบางวันก็ซึมไปรู้ว่าซึมนะของคุณระวังความซึมเท่านั้นแหละ ก็ที่นั่งสมาธิมาประมาณ4เดือนเนี่ยมีบางครั้งที่รู้สึกเหมือนกับว่าเราดูกายเราหายใจอยู่อันนี้ถูกต้อง ดีอย่างนั้น แล้วก็อีกอันนึงว่าอยากขอความรู้หลวงพ่อเรื่องอินทรีย์สังวร อินทรีย์สังวรเนี่ยหมายถึงว่าเมื่อตามองเห็นรูปนะความยินดียินร้ายเกิดที่จิตเราคอยรู้ทันหูได้ยินเสียงความยินดียินร้ายเกิดที่จิตให้เรารู้ทันนะจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจมันคิดความยินดียินร้ายเกิดที่จิตให้เรามีสติรู้ทัน แสดงว่าเราต้องรู้ทัน ทั้ ง ก ิ เลสที่เกิดขึ้นที่ใจเราเนี่ยเรียกว่าอินทรียสังวรตัวจริงเลย ยกเว้นในเรื่องงานป่ะครับ ใช่ อ ัน นี้งานผมที่ทำเนี่ยเป็นงานทำผ่าตัดเห็นร่างกายคนไข ้ อันนี้เราจะน้อมเข้ามาง านอะไรนะ งานทำผ่าตัด ผ่าตัดเหรอ ครับ ตั้งใจผ่าตัดนะอย่าเจริญสติตอนนั้นนะ ก็ช่วงหลังนี้ก็ฟัง MP3 หลวงพ่อไปด้วยแล้วทำผ่าตัดไปด้วย นะอย่างน้อยใจเครียดขึ้นมารู้ทันนะใจเป็นยังไงคอยรู้ทันแต่คุณหมออย่าฟังจนจิตรวมก็แล้วกันนะเดี๋ยวไปตัดอะไรเขาไม่รู้ขึ้นมา จริงๆแล้ววิหารธรรมของผมเนี่ยต้องอะไรแน่ก็เลยแบบ กาย แล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าจะที่ปฏิบัติมานี่เป็นอย่างไรบ้างครับ ที่ปฏิบัติมาใช้ได้นะสมาธิเนี่ยค่อนข้างหนักแน่นดีเพราะฉะนั้นคุณหมอดูกายไปเรื่อยเลยเห็นร่างกายพยักหน้าร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นแค่คนดู นะไม่ได้เพ่งกายนะไม่ได้เพ่งจนกระทั่งจิตนิ่งๆอย่างเมื่อกี้จิตมันกระฉอกขึ้นมารู้สึกไหม รู้สึก เรารู้กายที่เคลื่อนไหวนะพอจิตมันไหวเราก็เห็นด้วย อย่างบางทีผมดูคนไข้แล้วก็รู้สึกว่าไอ้แขนนี่มันไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ของเราเห็นถูกแล้วคุณหมอดูกายไป มันไม่รู้ทั้งตัวนะหลวงพ่อ ไม่เป็นไรคุณหมออย่าอยากรู้นะถ้าอยากแล้วมันไม่เห็นเลย กราบความขอบคุณครับหลวงพ่อ กราบนมัสการพระอาจารย์ครับปฏิบัติธรรมได้สักพักหนึ่งแล้วแล้วก็รู้สึกไม่ก้าวหน้าอยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนำวิธีปฏิบัติที่ถูกกับจริตหน่อยครับ ของคุณเป็นคนคิดเยอะถ้าคุณจะไปภาวนาเพื่อให้จิตสงบอะไรเงี้ยไม่สงบง่ายอ่ะนะงั้นเราอย่าไปเอาความสงบมาเป็นเป้าหมายของคุณหงุดหงิดเก่งรู้สึกไหม ครับ นะเพราะฉะนั้นถ้าใจหงุดหงิดขึ้นมารู้ทันใจหงุดหงิดขึ้นมารู้ทันใจสบายก็รู้ทันใจหงุดหงิดก็รู้ทันนะรู้อย่างนี้ไปเรื่อยรู้บ่อยๆอ่ะมันก้าวหน้าเองแหละ ครับให้ดูจิตเป็นหลักใช่ไหมครับ ดูจิตไปนะ ครับแล้วกายที่พยายามมองดูอยู่นี่ปฏิบัติถูกไหมครับ อย่าจงใจจ้องมันนะแค่รู้สึก ครับ แค่รู้สึกไม่เพ่ง ครับ นะ นั้นในโอกาสนี้ขอกราบขอขมาหลวงพ่อด้วยหากมีวจีกรรมหรือมโนกรรมแล้วก ็ ใดๆก็ขอ เอากายกรรมอะไรก็เอาเนาะโอ้โหสินะวจีกรรมไม่เท่าไหร่นะกายกรรมนี่น่ากลัวหน่อย หลวงพ่อค่ะได้มีโอกาสไปเจอหลวงพ่อครั้งแรกเมื่อปีกว่ามาแล้วหลวงพ่อทักว่า ช่วยพูดเข้าใหม่หน่อยหลวงพ่อไม่ค่อยได้ยิน ค่ะหลวงพ่อทักว่าเครียดมากนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมทั้งในรูปแบบแล้วก็ปีกว่าค่ะแล้วก็การปฏิบัติในรูปแบบเนี้ยก็ประมาณคอร์สหนึ่งก็ประมาณ10วันนะคะแล้วก็มีพัฒนาการขึ้นมาบ้างนะคะก็จะมาถามหลวงพ่อว่าเป็นยังไงบ้างคะ ไปดูเวทนาหรือเปล่า คะ ไปดูเวทนามาหรือไง ไม่ค่ะสติปัฏฐาน4ค่ะ เราก็ดูไปนะร่างกายที่เคลื่อนไหวก็อยู่ส่วนหนึ่งน ะ ความสุขความทุกข์ก็เป็นอีกอันนึงใจที่เป็นคนรู้ก็อีกอันนึงโลภโกรธหลงอะไรก็เป็นอีกอันนึงค่อยๆแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกไปค่อยๆดูไปแต่ละอันพอแยกออกไปแล้วไม่มีตัวเราละ ค่ะ ดูอย่างนั้นบ่อยๆไปนะ ค่ะ พอทำได้อยู่ ทำได้ใช่ไหมคะค่ะขอบพระคุณค่ะ กราบนมัสการหลวงพ่อนะครับพอดีผมตอนนี้ผมก็นั่งสมาธิก่อนนอนนะครับก็คือทำแบบที่หลวงพ่อแนะนำมาก็คือให้รู้กายรู้ว่านั่งรู้ว่าท้องพองท้องยุบคราวนี้คือรู้ไปแล้วมันรู้สึกนิ่งๆขึ้นมา อย่าน้ำใจให้นิ่งนะเวลารู้สบายดูสบายๆอย่าไปน้อมใจให้ซึมก่อน คร ับ คุณพอจะเริ่มมาดูกายเนี่ยคุณจะทำใจให้ซึมอย่างเงี้ยให้ซึมได้ที่ก่อนแล้วค่อยดูอะไรเงี้ยมันค่อยน้อมตัวนี้แหละที่ผิดอยู ่อ๋อครับ ดูไปเลยดูไปเลยด้วยความรู้สึกปกติอย่างเงี้ย ครับ ไม่น้อมให้ซึมแล้วไปดูนะ ครับแล้วมีคำถามในคำถามนึงก็คือได้ยินคำสอนหลายๆอย่างเขาบอกว่าดีชั่วเนี่ยอยู่ที่กายอย่างนี้สมมติว่าถ้าเราทำชั่วแล้วจิตใจเราเนี่ยไม่ได้คิดอะไรอย่างนี้เหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้รับผลกรรมหรือเปล่า ไม่จริงหรอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะร่างกายเป็นคนทำนะเราจิตใจเราไม่ได้ทำใช่ไหมร่างกายไปชกเขาก็ช่างมันให้ร่างกายมันไปติดคุกมันไม่รับจริงป่ะมันไม่รับไม่ได้ใช่ไหม ครับ อย่าไปคิดอย่างนั้นนะกายกรรมมโนกรรมวจีกรรมมีผลทั้งสิ้นแหละ ครับผมขอบคุณพระอาจารย์มาก คล้ายๆวาดศพนะเคยจำเรื่องกรรมนิดได้ไหมฆ่าคนนะเอาดาบฟันคนเนี่ยถือว่าผ่านไปในอนูช่องว่างของอนูไม่ได้ฆ่าใครไม่บาปกายมันทำนะใจไม่ได้ทำเอ้า ค่ะนมัสการหลวงพ่อค่ะไม่แน่ใจว่าตัวเองอะค่ะเป็นคนที่สุขง่ายเกินไปหรือเปล่าคะ ไม่จริงหรอกเราไปคอยดูนะใจเรามีความเครียดแทรกขึ้นเป็นระยะนะสุขเนี่ยมันสุขเยิ้มๆเคลิ้มๆไปรู้สึกไหมใจอย่างเงี้ยโอ้ล่าล่าไปเรื่อยๆนะมันสุขหลอกๆอันเนี้ยนะ แล้วก็ขอวิหารธรรมในการคือหนูมีอาชีพต้องพูดนะคะอยากจะขอสติปัฏฐานในการเวลาที่พูดนะคะ เวลาที่พูดต้องคิดสิเวลาที่คิดไม่ใช่เวลาเจริญสติแต่พอพูดไปแล้วก็รู้สึกโอ้วันนี้กูเก่งใช่ไหมรู้ทันวันนี้พูดไปแล้วคนหลับหมดห้องเลยรู้สึกเซ็งมากเลยรู้ว่าเซ็งนะรู้จิตไปเรื่อยๆแต่อย่ามัวแต่ดูจิตแล้วพูดนะเดี๋ยวพูดไม่ออกความคิดจะดับหมดเลยคราวนี้เราจะพูดได้คำเดียวว่างว่างไม่มีใครฟังแล้ว ค่ะขอบคุณค่ะ กลับนมัสการค่ะหลวงพ่อ รู้สึกตื่นเต้นแต่ว่าตื่นเต้นน้อยกว่าตอนที่เข้าคิวอะค่ะ อืมดีที่รู ้ค่ะ เห็นไหมตื่นเต้นก็ไม่เที่ยง ค่ะทีนี้ไม่ทราบว่าจะทำยังไงถึงจะมีฉันทะในการปฏิบัติให้มันมากขึ้นเพราะรู้สึกว่าขี้เกียจจังเลยค่ะ ฉันทะเนี่ยนะมันจะเกิดได้ต่อเมื่อเราเห็นประโยชน์อย่างเราภาวนาไปช่วงหนึ่งเราเห็นประโยชน์ของการภาวนาเนี่ยจะมีฉันทามากขึ้นมากขึ้นแต่ถ้าอย่างตอนนี้ขี้เกียจเนี่ยจะให้ฉันทาเกิดไม่เกิดง่ายๆต้องทนต่อความขี้เกียจนะต้องใช้สูตรของหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาบอกว่าขยันก็ปฏิบัติขี้เกียจก็ปฏิบัติน ะหลับหูหลับตาปฏิบัติไปอย่างนี้หรอคะ ไม่ใช่ต้องต่อสู้อย่ายอมแพ้ความขี้เกียจนะถ้าความขี้เกียจนั้นทำเราล่มจมอดทนไปก่อนมันขี้เกียจภาวนาเราก็ตามรู้ตามดูไปรู้ทันใจที่ขี้เกียจนะมันอยากนอนแล้วทั้งที่ยังไม่สมควรนอนลุกขึ้นมาภาวนาลุกขึ้นมาเดินนะออกห่างๆที่นอนอย่างเงี้ยนะต้องอดทนก่อนเบื้องต้น แล้วอย่างนี้จะดูจิตหรือเปล่าคะ ดูไปทั้งหมดเลยนะร่างกายก็ต้องรู้ดูได้ทั้งหมดเลย นะ กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะก่อนอื่นรู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่มีบุญเหลือเกินได้มากราบหลวงพ่อวันนี้คือหนูมีคำถามคือว่าตัวเองเนี่ยตั้งแต่ฟังซีดีพระอาจารย์แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะแสวงหาในเรื่องธรรมะด้วยก็มีความรู้สึกว่าอยากจะตัดห่วงอะค่ะคือว่าคือที่เราวางแผนไว้ว่าอีก2ปีถ้าเราจะไปในทางนี้เลยแต่ในขณะเดียวกันก็ไปช่วยเหลือสังคมด้วยแล้วก็คือหนูเป็นครูอะค่ะแต่คือทางครอบครัวเนี่ยแม่อะไรประมาณคือจะให้เราห่วงครอบครัวตลอดเนี่ยค่ะ คือว่าหนูผิดปกติเนี่ยนะถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะแยกตัวไปปฏิบัติเนี่ยการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได ้ค่ะ อย่างเราอยู่ในครอบครัวแล้วใจเรากังวลกับครอบครัวรู้ว่ากังวลนะทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ไม่ใช่หนีไปนะรู้ไปมีหน้าที่เราก็ทำไปเห็นร่างกายมันทำงานไปเห็นใจมันคิดไปรู้ทันมันไปเรื่อยอยู่ตรงไหนก็ภาวนาได ้ค่ะคือแล้วทุกวันนี้ที่ปฏิบัติอยู่นี่ถูกต้องถูกทางหรือเปล่า อย่าไปบังคับใจให้ซึมไปนะมันเครียดไป ค่ะ นะดูไปอย่างสบายชีวิตเราก็ปัญหาเยอะอยู่แล้วเราอยากภาวนาแล้วเกิดปัญหามากกว่าเก่าอีกนะงั้นเราภาวนาเนี่ยต้องใจมันต้องมีความสุขมากขึ้นอย่าไปบังคับมันมากตามรู้บ่อยๆน ะ ใจจะโปร่งโล่งเบามากขึ้น กราบนมัสการครับคือได้ฟังธรรมหลวงพ่อตอนนี้ผมปฏิบัติถึงขั้นได้ยินเสียงกลของตัวเองแล้วแล้วก็ได้เห็นความคิดตอนก่อนตื่นนอน ดี แล้วก็ทีนี้จิตของผมก็อยากรู้ว่าผมเป็นจิตเห็นว่าจิตเป็นยังเป็นสัมภเวสีอยู ่ ยังเป็นจิตที่เป็นอุปาติกาก็คือยังมันชอบเอาอารมณ์ในอดีตตชาติขึ้นไปคิดอยู่แล้วก็หาทางออกไม่เจอครับ แค่รู้ทันนะแล้วถ้าใจไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบหลักของการภาวนาเนี่ยข้อที่หนึ่งรู้ทันสภาวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นข้อที่สองรู้ด้วยความเป็นกลางถ้าหากไม่เป็นกลางให้รู้ว่าไม่เป็นกลางนะมันจะกลับมาเป็นกลางเองอย่างตอนนี้ใจไม่ชอบที่จะไปเอาอารมณ์เก่าขึ้นมาอะไรเงี้ยรู้ทันใจที่ไม่ชอบนะรู้ทุกอย่างด้วยใจที่เป็นกลางรู้แล้วไม่ทำอะไรต่อไม่ดัดแปลงไม่แก้ไขรู้อย่างที่เขาเป็น นมัสการหลวงพ่อค่ะคือดิฉันเคยปฏิบัติธรรมแล้วก็นั่งสมาธิบ้างจนรู้สึกว่าตัวเองจิตใจสงบนะคะแต่พอมามีบุตรนะคะแล้วรู้สึกว่าจิตใจตัวเองเนี่ยเป็นกังวลแล้วก็วิตกกังวลกับเรื่องลูกมาก ห้ามไม่ได้หรอกนะเป็นพ่อเป็นแม่ยังไงก็ต้องห่วงลูกแต่กังวลให้รู้ว่ากังวลไปน ะ แล้วก็เจริญสติไปเรื่อยๆวันนึงจะเห็นลูกเป็นก้อนๆเหมือนที่ใครตะกี้เขาเห็นนะความห่วงความกังวลมันจะลดลงเหลือแต่หน้าที่ดูแลเขาอย่างดีที่สุดนะพ่อแม่ทั้งหลายนะบางทีทำร้ายลูกโดยไม่เจตนาเลยเพราะว่าดูใจตัวเองไม่ทันโมโหขึ้นมารักลูกนะโมโหขึ้นมาตีลูกซะแล้วอะไรเงี้ยนั่นเราคอยรู้ทันใจของเรานะใจเราร่มเย็นเป็นสุขลูกเรามีความสุขมากขึ้นด้วย จะทำยังไงให้จิตใจตัวเองสงบได้อะคะ สังเกตไปใจที่มีความอยากเกิดขึ้นนั่นแหละทำให้ใจเราเร่าร้อน นะเช่นอยากให้ลูกทำอย่างนี้มันไม่ทำก็โมโหนะอยากให้แฟนทำอย่างนี้ไม่ทำก็โมโหใจเรามีความอยากผุดขึ้นมาเราคอยรู้ทันใจที่มีความอยากนะถ้าความอยากผุดขึ้นมารู้ทันไม่ค่อยโมโหเท่าไหร่ละ คือรู้สึกกลุ้มใจกับสภาวะความเป็นแม่ค่ะ เออเดี๋ยวไปกลุ้มนะถึงยังไงก็เป็นแล้ว ค่ะ จะหนีไปได้ยังไงเป็นแล้วนะ กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะอยากจะเรียนถามว่าตอนเวลานั่งสมาธิหรือว่าเวลานั่งสวดมนต์นะคะคือมันจะเห็นเป็นแบบตัวเองเนี่ยสวดอยู่แต่ว่า ใจมันอยู่ต่างหาก ใช่ค่ะ ก็ดูไปนะแต่ว่าอย่าประคองตัวนี้ไว้ตลอดเวลาถ้าประคองตัวนี้ไว้ตลอดเวลาใจจะทื่อๆเหมือนตอนนี้ ใช่ค่ะ อย่าไปประคองไว้ประคองไว้ใจนิ่งๆแค่รู้ว่ามันมีอยู่แต่อย่าไปรักษามันไว ้อ๋อค่ะแล้วที่ปฏิบัติมาเป็นไง ก็ดีเหมือนกันนะแต่อย่าจับเอาตัวรู้ไว้ก็แล้วกัน อ๋อค่ะคือรู้แล้วก็ปล่อยเขาไป ร ู้ แล้วก็ปล่อย ใช่ไหมคะ ให้มันเป็นธรรมชาติอ่ะเหลือสองคนพอดีหมดเวลาได้2คนอ่ะเชิญ กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะตื่นเต้นมากค่ะแพ้กิเลสค่ะตอนแรกคิดว่าหลวงพ่อคงเหนื่อยแล้วค่ะแต่ว่ากิเลสพามา อ้าวแล้วว่าไงว่าไปเลย ปกติถ้าเกิดหนูจะดูจิตก็จะชอบดูจิตที่หนีไปคิดว่าเป็นคนคิดมาก อย่าง น ั้นก็ใช้ได้ ได้แล้วใช่ไหมคะ ต่อไปนี้ก็พยายามรู้สึกร่างกายให้เพิ่มขึ้นนิดนึงนะสังเกตไหมใจเราไม่ค่อยมีแรงแต่มันเบาๆอ้อยซ้อยอ้อยอย่างเรื่อยๆเปื่อยๆไปนะพยายามรู้สึกร่างกายมากขึ้นหน่อยใจจะเข้มแข็งขึ้น ร่างกายขยับขยื่นอะไรอย่างงี้ใช่ ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกนะ ค่ะ แล้วเราจะเห็นจิตชัดขึ้นด้วย ค่ะหลวงพ่อขอบคุณ นมัสการหลวงพ่อครับก่อนหน้านี้จะมีปัญหาเพ่งแรงแล้วก็หมกมุ่นกับการปฏิบัติมากนะครับแล้วก็เคยส่งกันบ้านกับพี่ที่เป็นผู้ช่วยสอนที่สันติสนสันติธรรมท่านหนึ่งนะครับแล้วก็ได้รับการตักเตือนว่าเพ่งหมกมุ่นมากเกินไปก็เลยลดการทำในรูปแบบลงแล้วก็เหลือแค่วาดพระสวดมนต์วันละครั้งนะครับก็รู้สึกว่ามันก็คลายลงก็แต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจว่ายังถือว่าหมกมุ่นมากเกินไปหรือเปล่า ดีขึ้นมากแล้วนะ ครับ มันไม่เครียดอย่างแต่ก่อนละ ครับ แต่ว่าความเคยชินเก่าๆมันทำให้เพ่งง่าย ครับ แล้วเราก็คอยรู้สึกจิตไปเพ่งแล้วรู้ทันรู้ทันไปนะรู้ทุกอย่างด้วยใจที่เป็นกลางไปเรื่อยๆอย่าไปให้จิตมันอยู่กับที่อันเดียวก็แล้วกัน ครับหลวงพ่อมีอะไรจะว่ากล่าวตักเตือนเพิ่มเติมไหมคร ับ ไม่ว่านะดีแล้ว ครับ ขอบคุณภาวนาจะไปว่าทำไมนะขี้เกียจเราค่อยว่า ครับขอบคุณครับ เดี๋ยวก่อนคนสุดท้ายจะถามหลวงพ่อหลวงพ่อขอถามพวกเด็กๆข้างหลังนู้นน่ะรู้สึกไหมใจลอยรู้สึกไหมใจฟุ้งซ่านเห็นไหมนั่งตัวนั่งอยู่ที่นี่เห็นไหมใจหนีไปที่อื่นอะไรเงี้ยแล้วคอยรู้ทันบ่อยๆนะอ้าวว่าไป กลับมาเทศกาลพ่อพระอาจารย์เจ้าค่ะคือจะเรียนถามเกี่ยวกับกรณีที่เป็นคนโมหะจริตนะคะแล้วก็การจะปฏิบัติวิธีไหนจะเหมาะนะคะ โมหะเราก็กระตุ้นมันหน่อยนะใช้ร่างกายเนี่ยอย่างขยับตัวแล้วรู้สึกขยับแล้วรู้สึกอะไรเงี้ยเคลื่อนไหวอย่าซ้ำซากขยับนี้บ้างขยับทางนี้บ้างเนี่ยคอยกระตุ้นความรู้สึกตัวบ่อย ๆแล้วทำจนมันเคยชินแล้วบางทีมันเป็นการความคิดนำหรือความอยากมันนำ เราก็รู้ทันว่ามีความอยาก แค่นั้น เองนะการที่เราคอยฝึกไปเนี่ยแล้วเรารู้ทันจิตใจของเราเองนั้นรู้ถูกละ แล้วก็จะกราบเรียน ก็สังเกตไหมล่ะใจเรามีความสุขมากขึ้นใช่ไหม แล้วมีคนชอบฝันตลอดค่ะพระอาจารย ์ใครๆมันก็ฝันทั้งวันแหละ กลางคืนนะคะ กลางคืนก็ฝันกันทั้งคืนแหละ ไม่เป็นไรเหรอฮะ ปกติ เจ้าค่ะ หน้าหมดพอดี ขอโอกาสนี้จากพระคุณเจ้าและที่ประชุมเพื่อเรียนให้ทราบดังนี้นะครับเดิมมหาวิทยาลัยตั้งใจถวายปัจจัยจำนวน 20,000 บาทแด่พระคุณเจ้าเพื่อสมทบทุนสืบทอดบำรุงพระพุทธศาสนารวมกับที่ท่านผู้บริหารคณาจารย์และท่านสาธุชนบริจาคทำบุญในตู้อีก 15,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,000 บาทตั้งใจจะถวายพระคุณเจ้าความทราบถึงพระคุณท่านแล้วท่านปรารภว่าเงินนี้สมควรที่จะมอบให้กับมหาวิทยาลัย พื่อเป็นทุนการศึกษาและใช้ในกิจการต่างๆที่เป็นสาธารณประโยชน์ก็มหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วจึงขออนุญาตพระคุณเจ้านำเงินนี้สมทบทุนมูลนิธิสุนันทากุมารีรัตน์ของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นมูลนิธิที่ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และสุสานหลวงวัดราชบพิตรของพระบรมราชวงศ์และงานด้านสาธารณกุศลอื่นๆรวมไปถึงช่วยเหลือเมื่อมีสาธารณภัยทั้งหลายและสมทบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาครับขอโอกาสนี้พวกเราขอร่วมอนุโมทนาในกุศลเจตนาของพระคุณเจ้าครับและขอกราบเรียนเชิญท่านอธิการบดีเป็นผู้แทนที่ประชุมนี้ถวายผ้าไตรและบริวารนะครับแด่พระคุณเจ้าขอกราบเรียนเชิญครับ รับพรหน่อยนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิชตุสัพเพปุเรนตูสังคปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตูสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังมุทาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังหลวงพ่ออนุโมทนากับท่านอธิการนะแล้วก็ผู้บริหารทุกท่านมีสายตาที่ยาวไกลพยายามนำธรรมะมาสู่นักศึกษาสู่สังคมไม่มีอะไรดีเท่ากับธรรมะหรอกที่จะให้ความร่มเย็นกับชีวิตพวกเราได้อย่างนี้ความรู้ก็จำเป็นนะแต่ธรรมะก็จำเป็นคนมีความรู้อย่างเดียวไม่พอที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขนะนั้นท่านเป็นผู้บริหารที่มองการไกลพยายามเอาธรรมะมาให้พวกเราขออนุโมทนากับท่านด้วยนะหลวงพ่อไปแล้วเนาะ